کله ویک سو بیا ټیسټی کدی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ده سورة دعوة ذكر شوية وسورة البقرة دعوة یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلق و بندگیو کی عجزیو کی رب تا و عباداتو کی رب یو گنئی آپ عباداتو کی اللہ رب العالمین سرا ہی صدار و شریک پیدا و نکڑئی او پاغبن مختلف دلائل عقلیہ ذکر شو تاسوی پیدا اکڑی و تاسو نامخ کے خلقی پیدا اکڑے دے زمک فرج گرزاولی دے آسمانی چد گرزاولی دے برنا برنون روروی پاغسرا مدنیات باغونا فصلونا میویر اٹوکوی رزرغنوی تاسو تا رزق درکوی اللہ سر شریکان مجڑوئی اللہ رب العالمین واحد لا شریک تے شریکان اللہ سر ماما نئی بیا پدی دعوے بندے دا مشرکینو دا طرفنا اعتراضو نو اول اعتراض داو چھ دام صلاح نمن زگا چھ دام صلاح پدی قرآن کے ذکر دے او دا قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی نو دا مسله نشو منلی. الله رب العالمین چیلنج ورکړه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کتاسو شک شبہ کوئی د دې کتابنا قرآننا نو تاسو یو سورت جوړ کې په شان ته د مضمون د قرآن چې په فصاحت او بلاغت کې قرآن په شان تا وی نو دیو عجز شو سورت یې جوړ نک مقابله او نکړه نو ګور تاسو د اعتراض چې کوئ چې دا مسله نه منو دا په دې قرآن کې ذکر دی او قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا به زه اعتراض دی دا اعتراضونه ما کوئ تاسو عربي زبان ولې قرآن په شان ته یو سورت جوړ کړئ کنه خو دیو عاجز شو بیا بل اعتراضو چې دا مسله نه منو ځکه چې دا په دې قرآن کې ذکر دی او دا د الله کتاب نه دی کدا دا الله کتاب وینو پدی کې دا معمولی معمولی شیلو ذکر الله والے کول د سر دا الله تکار دے رعد برق ظلمات ذباب عنکبوت وغیرہ دا الله رب العالمین جواب کوي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا دا خو غټ شی نه دی رعد برق ظلمات ذباب عنکبوت بلکہ اللہ رب العالمین دمیا سی مثالن ذکر کی وضاحت پر اور دی مثال کے فائدہ دادے چھ باز خلق گمراشی و باز پہ ہدایت چھی بیا بل اعتراضی ہو کہ چھ دا نمنو زکر چھ دا قرآن جبرائیل روڑے دے اور جبرائیل دمو پلارانو نکونو دشمن دے دمو مشرانو آمدرنگی د نیکونو دشمن دے والے دکچ عذابونے نزل کری دی اور بند کوئی تور غاری پور تکڑا و عذابونے نزل کری اللہ جواب ہوکا چھ گورا جبرائیل علیہ السلام پا خپلا نرزی دا اللہ پا حکم رزی فا انہو نزلہو علی قلبک بیزن اللہ تقریباً پینزا علتون ذکر کو چه جبرائیل گو رخ پلا نرازی دا لانازی لئی علیر رستی آسوک چه جبرائیل سر دشمنی کوی دا اللہ دشمن دے بیا پل اترازی ہو کخا وی گو را دا پیغمبر دا مو دے بادت تا خیر اللہ نمنا کوی احالان که عبادت تا غیر اللہ مونتا ثابت دا سلیمان علیہ السلام نا زکر سلیمان علیہ السلام جادوگارو بچھئی پو پچا دو چلاولا موتا دا سحر کلیمہ دا سلیمان نا ملوی گی دا حاروت ماروت نا ملوی گی او دا پیغمبر دا عبادت تا غیر اللہ نمو منا کوی او جادو سحر کے بلل دا غیر اللہ لازین دی نو مو دا سلیمان پر طریقے روانیوں عبادت تا غیر اللہ کوم غم سے ہر جدو کول اللہ جواب وارک چه گورا آغا جدو چه و آغا شیطانانو کول انسانانو پیریانو کے شیطانان دیا غو جدو کول سے ہری کول سلیمان علیہ السلام جدو ندے کڑے و ما کفر سلیمان جادو سے ہر نو کڑے سلیمان علیہ السلام زکا جادو سے ہر کفر دے سلیمان علیہ السلام کفر نہ دے کڑے جادوی نہ دے کڑے او دا چھے ہوئے چھے حاروت و ماروت ملائکو نموتا دا سے ہر کلمات ملائوی گی نو غا گورا امتحان دا پر راغلی ہو خا خلقو دا معجزے و دا سے ہر و دا جادو پومنس کے فرق نشکاوے نو سلیمان ہم حاروت و ماروت اللہ رب العالمین راولی گل حروت و ماروتی راولی گا آغو دا تعلیم ورکول او دے خلقو تا خیلو انما نحنو فتنتن فلا تکفر مو امتحان دا پر را غلیم جدو مزدہ کوئی کفر ما کوئی جدو مزدہ کوئی او دیو مزدہ کول جدو بنے با عمل کول سحر بنے با عمل کول دا اعتراضاتو کو دعوے بندے اللہ جوابنا ورکو ہاں مسئلہ صفا شوا اے خلق و بندگیو کے رب قلتان عجزی رب توقعی اترزونا مکوئی دا اترزونا بے زیدی ہاں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ دی یہودو نسوراو تبدریو کا ما دا اغا سحریاتو اغا جدو تتلو شیعتینو چلوستلو با شیطانانو دا پیریانو دے انسانانو نالا ملک سلیمان پس زمانی دا سلیمان علیہ السلام کے فی عہد سلیمان علی عہد سلیمان خدا یاد ستے و ما کفر سلیمان حاصل دا جواب کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام یعنی جدو نو کڑے سلیمان علیہ السلام کفر پڑیرو مانو سر رازی دلتا کفر پو مانے دا سحر جدو سر دے وما کفر سلیمان وما سحر سلیمانو جدو نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین من الانس والجن کفرون لیکن شیطانانو دا انسانانو دا پیریانو نا کفرو سحری کڑاو جدوی کول یعلمون الناس سحرا فلیم جدوز دا کول خیلی نور و خلق تا السحرام جدو سحری خیلم جدو سحری خیل خا اگر حالان کے جدو سحر دا پنیز دا اللہ بنے باطل دے خا جدو یو باطل شہرے اللہ پنیز بن دے تاس ہو گرے سورت یونس ہو گرے یو لسم سپارا یو اتیم نمبر آیات جدو باطل دے اور باطل کار پیغمبر نہ کئی گورا خاں پاس واچے سلیمان علیہ السلام تو سلام مندے الزام لگوئی چھے اگر جدو کڑو سحری کڑو و حالان کے جدو یو باطل کار دے یو ناروا کار دے یو حرام کار دے پیغمبر حرام نجائز کار نہ کئی خاں یو لسم اسی پراؤ گورا سورت یونس موسیٰ علیہ السلام سارا جدوگر و مقابلہ شروع کڑا خاں نو چھ مقابلے شروع کڑا نو جدوگر مقابلے کے پیل شوخا فلما القوم ہر کل چھو غرزول دی جدوگر اخفل رسی اخفل امساگانے فلما القو حبالهم وعیسیهم سورة الطواحا 55 نمبر آیات کے دازے کر دے فلما القو حبالهم وعیسیهم نو بیت سویلو قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطاو فرمائلو او جدوگرو ما جئتم به سحرو اگا چه تاسو رتلل کڑی دی پیش کڑیم دے دا سحر دے جدو دے او زب عمبریم ماسر معجزہ دے ان اللہ سیبتلوہو یقیناً اللہ مخوا کئی باتلوی دی جدو لرا تو پنیز دا اللہ جدو باتل دے خواہ ان اللہ لا یسلو عمل المفسدین یقیناً اللہ رب العالمین ندرست کوی عمل دا جدوگرو عمل دا جدوگرو ندرست کوی تاسو مفسدین یہ ہاں علماء فرمائی چے چابن سحر و جدو شوی وی نگورا دا کلمہ دا یا در مفید دے ہاں ما جے تم بے سحروں ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یسلو عمل المفسدین دا دا جدو دا پر علاج دے دا یاد خواہ آم درنگی علماء فرمائی چے کلا چابن سحر و جدو شوی وی نو پاغ بندے یو دا یاد دم کا او بلا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم دا وزیپاو کا خواہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد با سورت پر تلاوت کی وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس دا دعا آخری سورتنا آیت الکرسی وہو العلی العظیم پورے ہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم پورے ولایت الکرسی ہوئی ہے دا وظیفہ چی مسحور بنے چا بنے جدو شوی وی علاماتی معلوم شی چی دی بنے سحر جدو شوی رے ہاں یو گورا خلق آسے خبرے کئی ہاں سم آراز وی نو بیا بر توی چی علکہ دی بنے توی زون شوی رے سحر جدو شوی رے علکہ دا سے خبرے والے کئی خلقو تا تا خلقو کہ تشویش والے پیدا کوئے غریب بیمار وی رنزور وی بل سے بیمار ہے وی اور طور توی چی دی بنے جدو سے ہر شوی رے کوڑے منتر تویزون شوی دی تو دا غا افصلا خرابا کئی ہاں تو گورا پوئے خلق دا چی خبرے نکی خلق مریستا اور صلا اور کئی ہاں تو دید مریض رگ اور زی نو کادا چی سو کئی نو دا خبر ندے پکار ہوتا مریستا تسلی اور کول پکار دی دید رگ اور زی ہاں دی دو وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی مریض ہو گورے نو مریستا پوش چکے نو اور دے چی انشاءاللہ خیئے براباری مڑا رنگ دا برابار دے دو کاما کل سڑے چیوی نو آگاوی چلکا تو خورانگ دیر خراب تے لسه چل شوی دے ماندہ شوی نو آغریب دیر پریشنی کی پریوزی خان آنورم پریشان چی دا خور اختیا مریضیم دا خور بیماریم یو طالبو نو آغا دا چی وسوسی ہونے ہو نورو مرگریو مشورا ورتا ہوگا خان چارا نن بکا خیری دا تشویش کیا چون نو مشوره وکا چه تبا ورطاویی چه لکا رنگ ده زیر ده و بیا با تواغ بات زه ورطاویی بیا با بل ورطاویی نو ساده روغ مطو کلا کلا درامه خلق کئی و بل پوره روغ مطو سعی تندرو ساده و نو یو ورطاویلو مرگری چه لکا نن خود تو رنگ ده چه تاخیر گونده ده زیر گونده ده خان نو لغونه تیم تیر شه بل ورطاویلو نو بل ورطاویلو دو درو تلورو کسوان ورطاویلو ساده بیستار شه خان بستره ونه پریوت روغ مت سڑه بیمار شخا بعد وقت که مریض تا بتا سلیور که ها کادیر بیمار وی رنگی خرابی کمزوری خطور تی چلکا نن خطا رنگ دیر زبردست رنگ ده ها غزل مضبوط چی ها خود با خود خشی کلا کلا سلی سر واسواسا وی وهم وی ها بعضی بیماره نوی وهم وی نو دید وجه نا دا چه خبره دا بعضی خلقی دا تویزگر عام تویزگر چی دی دکندری شروع کری رہے ہاں نو چی ورطوار شے کوئی علکہ دیبانے خود سہر شوئے دی تویزونا کوڑے شوئی رہے ہاں نو گورا دا مریض آف سلا ما غرزاوا ہاں مریض تا آف سلا ورکوا مریض سارا چی کوم خلق تلی وی غان خاپاشی سیارا دا بوستکو تو بیا با ورطا خپل علاجم و خیچ علکہ شل زر روپی راکا لا زر روپی راکا زورتا دا سہر جدو خاتم سنتا دا صرف پیسو دا پر چال دے دا سے ما کہو ہاں دا سے گارڈ وارڈو خلقو تا مریضان مور والو ہاں اصل کے خبر دا سے وا کہ سلیمان علیہ السلام زمانے کے سحر و جدو ڈیرو ہاں دا سلیمان علیہ السلام دا سوچ و فکر ہوگا چی دی سحر جدو ختمولو طریقہ پکار دے جدا ختم شی دا سحر و دا کوڑ و منترو کتابونا چی او غیر آواغستو اخفل تحت لاندے دفن کو تولے نسخے ختم کے ہاں نو سحر جدو چرچا اکثر ختم شوا نو کل چی سلیمان علیہ السلام وفات شد نو آغین آباد شیطان خلقو تا وسوسے وا چاولے دا نیک سڑی پا شکل کے اور تراغل وسوسے وا چاولے چو پاس ہوئے چھ سلیمان پیغمبر ہو اور تختی پاوا گرزی دا جدوگار ہو جدوگار وہ کنمانو نوراشے دا دی تخت لندی کتابو نا دی دین سحر ہو جدو کا والا پا دی سر عبد شئی چلا والا نو خلق عوام خواسے دا چھ علاتے چھ کما خبر اور تاو کے غیر ذہن تکی نہیں خوا کتا اور تاو خبر ہو کے نو تا پسی وہ زندہ باد ہوئی کبلوں کی بل پسی وہ ہوئی ست طریقے ندے معلوم سیو لینی ندے معلوم خوبا شاپ سے لڑو روان دی خواہ نو آغو کل چھ تفتیش وک نو دا سلیمان علیہ السلام تخت لاندے کتابونا خاک ہو خواہ عقل چې رويستو یو ګره کنه تاسو ته مویلو کنه یی چې سليمان جادوګر دی ها نو الله رب العالمین په دې خبره رد وکوا ما کفر سليمان سليمان علی السلام سحر جادو نه کړه غ تخ پاوا ګرځید آب معجزہ وا سليمان پیغمبر او جادوګر نه و ها بعض خلک وای چې سليمان علیہ السلام بدشي په قوت یې چلی دا ها سليمان سره قوت یې وا دا ټولی کیسه کہانی دی ها پیغمبر په قوت یې باندې بدشي نه چلی د سليمان علیہ السلام تخ پاوا چې ګرځیده دا معجزہ د سليمان علیہ السلام وا دا کیسه کہانی کتابونو کې لیکل یې دی چې په قوت یې بدشي چلا ولا بیا قوت یې دیو پټا کاو آغا او داغا لوې کیسه کہانی یې جوړه کړې دا ټول دروغ کیسه دی ها اگر چې کتابونو لیکل غیری خو آره یو خبره بده کتاب نه مانی ها آره یو خبره بده قران مانی چې قران کی کومه خبره ای نورو کتابونو ولا خبره ته صحیح دي ته غلطی دی ها وما انزل علی الملائکین ببابل هاروت و ماروت بابل جواب دی ها وی ګره متا د سحر کلمات د هاروت و ماروت ملائکو نه ملایویږي ها دا الله فرمایي چې وما ادیو تب دریو کا داغو سحریاتو انزل علی الملکین دا ما چی دے دا موصولا دے عطف تے پا واتبعو ما تطلو شیطین بندے دیو تب دریو کا داغو جدو آغا سحریاتو چلستلویو شیطانانو پا بچید سلیمان علیہ السلام کے وما انزل علی الملکین دیو تب دریو کا داغو جدو آغا سحر آغا سحریاتو چه نزل کرده شو پا دو ملائکو بانده یا وما انزل علی الملکین که ما نفیا ده ما نفیا ده پا ایک مسئلے بانده دیوم وما انزل علی الملکین ندی نزل کرده شو پا دو ملائکو بانده چه حاروت و ماروت و بابل حار که وما یعلمان من احدین آنبا خیل دی دوارو یو کاستا حتا یقولا تردی پوری چه ویلو بری دوارو ملائکو انما نحن فتنتون یقینا مونږه آزمائش دیوم طرف تعالی نه امتحان پر راغلیوم چې د سیرو د جادو په مانس کې او د معجزې په مانس کې خلق فرق وکي ها فلا تکفر دکاسته به ویلو فلا تکفر کفر ما کوا جادو مزدا کوا کفر ما کوا فیتعلمون منهما زدا کولو بام دی خلقو د دی دواړو ملائکو نا ما یفرقون بی بین المرء اغه چې جداواله بر واستل پدی سرا پدی جدو سرا بین المرء په مایند خاوند کې هو زوجی په مایند خزه کې دا چې جدوی وکول چې خزه او خاوند په مانس کې به فرق راوست دوست او دوست په مانس کې به فرق راوست و ما هم بزارینا ندی دیو ضرر رسون کې پدی جدو سرا من احد یو کاستا الا باذن الله مگر پیزند اللہ سرا پیرا دید اللہ سرا جدو کے سحر کے جدو کے آثار چھو ان کے اللہ لے ہاں کاثار ہوا چھئی خوٹیک دے کاثار نہ چھئی نو دیو آثار نشی اچھو ہے ہاں پہنے گا مسئلے بندے دیو آثار نشی اچھو ہے پا جدو کے ہاں جدو سحر کے آثار سوک اچھوی اللہ چھئی ہاں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ آدیو بس دکول آغا چھے زراری بور کول ولا ينفعهم فائدہ بنور کولا ولقد علموا یقینا پویو دیو اجمالا پدی خبر باندې لمن اشتراهو خمخاغه سوک چې واخلی کتاب د سحر او کتاب د الله باندې جادو ولا کتاب غره کی د الله کتاب پرېګ دوی مالو فی الاخره نبوی دې د پر اخرت کې من خلاق ان صحیحا ولا به سما شرو به شرو دا په معنی دا اخستلو د خرڅولو دوړ سر رضی ها ډیر بعد دی هغه چې دیو خرڅ کړی دی په دې سره ځنونه خپل لو کانو یعلمون دا لو دا تمنا یاد ها لو کانو یعلمون ارمان دی چې دیو په دې ارمان دی چې دیو په دې په حقیقت باندې تفصیلا ها ولو انهم امنوا کچر دیو ایمان راوړی وتقوا زانی بچ کړه وې د شرک او د کفر ناو د سحر نا لمصوبه من عند الله هم خاص ثواب ورکړې شوې بدلا ورکړې شوې طرف ته الله نا په دنیا او آخرت کې خیرون دا ډېر غوړه دي لو کان یعلمون ارمان دې چې دیو پوی دې ارمان دې چې دیو پوی دې ها نو دیو با جدود نوی غورا کرده پا تشی بانده جدوی با نوی غورا کرده پا کتاب دا اللہ بانده شرکی با نوی غورا کرده پا توحید بانده آگورا پا دیجه که اول دیبن زان پا اول پکار دی چه دا حاروت و ماروت دا ملائکو که انسانانو که شیطان پیریانو شیطانانو و ایک مسئلے من او بیا دیبن زان پا اول پکار دی چه دا کیرات و ما انزلا علال ملاکین دے که ملیکین دے دا پزوار دلام سر دے ملاکین یا پزیر دلام سر دے ملیکین و ایک مسئلے من دو گور دا یاد ستا چه اکثر سلف علماء مفسرین اغاوی چه دا دوارا ملائکو ها ملاکین که رات ملاکین دی دا دوارا ملائکو من السماع اسمان طرفنا اللہ را لگلیو و انما هو انزلا الالعرض او دا دواړه نزل کړي شو را لګلي شو زمکه طرف تا ها لکه څنګه امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړی دی همدارنګه امام روح المانی ذکر کوي وا حزان الملکان انزل للتعلیم السحر ابتلاء من الله تعالی للناس دا دوا ملائک الله را لګلیو خو امتحان د پرا چې خلقو بن امتحانو کی چه دا جدو دا سحر او دا معجزه پا مانس کے فرق اکڑے شیخا و دا دوارا ملیک چو حاروت و ماروت دا بابل خار تا اللہ را لی گلیو خا بابل دا یو شہر دے پیرا کے چونکہ آغے علاقے کے دا معجزه او دا سحر دا جدو پا مانس کے چا پارک نشکا ویا خا تو اللہ رب العالمین دا دوا ملیک را ولی گلو چه دا سحر دا جدو دا معجزه پا منس کے فرقو کی ہاں چه گورا سحر جدو بیلا شہر ہے اور معجزہ بیلا شہر ہے ہاں دا دی تعلیم دا پر اللہ را لگلیو خلقو تیویلو چه گورا جدو دا باطل دے دا مکاوی کفر دے امو امتحان دا پر رغلیو او خلقو جدو زدہ کول او نقصان دا پر با جدو کول سحری با کول باز دیجا پر دا کسا دے ہاں دین آخر تنور خبر نشت دے ہاں اوس پدې دې کې خلکو کہانی مشورې کړې لري کیسې مشورې کړې لري ها او کتابونو لیکلې لري ګور ها دا نه چې کتابونو نه لیکلې ها دا کہانی او کیسا چې دې کتابونو لیکلې لري ګور دا کیسا کہانی دا غلطه کیسا ده غلطه کہانی ده ها پدې باندې دکان شي چې کتاب کې وګورې چې کتاب کې لیکلې لري کتاب کې ډېره خبرې لیکلې لري خدا کیسا غلطه ده بعض وقت کی و کتاب کی و خبر ذکر شی عدید پر ذکر ہوئی چی آقا کتاب والا پاغے رد ہو کی نو بیا خو خواہ خبر دے بعض وقت کی و کسا ذکر کی رد ور بندے ہو نکی نو خلق دوی چرد کسا خو پلن کی کتاب کے ذکر دے او دا کتاب کے موجود دے و حالان کے غی کسے بنے رد پکار دے چورست ہے ور بنے رد کڑے وے پچون کے ردی نرے کڑے اندہ سے مجملے پر خلیے دے روتین تبیا غلط استدلال من ساخا عیسیٰ ترنگی دے عیسیٰ کہانی غلط عیسیٰ کہانی گو رہا چاوامو کے مشہور دے او کتابونو کے ذکر دے ہاں وہی کل چے انسانانو گناہ کولا زمکے کے دنیا کے نو ملائکو اللہ رب العالمین تو فرمیلو چے اللہ دے انسانان گناہ والے کئی تو اللہ اور تو فرمیلو چے ما نفس شیطان ورکلے زکا گناہ کئی گا وہی دا ڈیرہ غلطی کئی ہاں ملائکو ویلو کا نفس شیطان اور سرادیں خو غلطی کئی چے گناہ کئی نو دویلو چے اللہ مزمک تولی گا مو با گناہ نکوم ہاں نو اللہ رب العالمین ملائکو تو فرمیلو چے انتخاب ہو کئی ہاں تاسو د دو کسانو انتخابو کې دوه ملائکه منتخب کې چې هغه تاسو کې ډېرې پاک دمنې وي ها دوی مشوره وکړه په مشورې هاروت و ماروت منتخب هاروت و ماروت دا ډېر نیک فرشتے وے ہاں اللہ رب العالمین بابل خار تراولی گلے ہاں وہی زی لاڑ شی بابل خار کے فیصلے کا ہوئے ہاں وہی خلق و کمنس کے فیصلے شروع کے فیصلے شروع کے نو پدی کے وہ خزر اغلا آگے چو سر لنجاو خزر ڈیرا خستہ خزر نو بہر حال آغا خز سر دیو غلط تعلق جوڑ شکا کتاب کی لکھ لی ہاں نو غلط مطالبہ ہو کا کہ فیصلہ وہ کن تھا سو پخا کی عموم مطالبہ بھی منظور ہو نو آگے اور تا شرائط پیش وہ عزب تا سو مطالبہ منظور ہے کہ یو دا چھ بت تب سجدہ لگو دا کم بت تزے عبادت کو شراب اس کئی قتل بکوئی شرک بکوئی سجدہ بغیر اللہ تا لگوئی پیگ مسئلے نو ویدیو ویلو چھ شرک خونشن کوئے غیر اللہ تا خو سجدہ نشن لگوئے پیگ مسئلے بنے قتلم نشن کوئے سجدہ بود تا نشن لگوئے وی خواہ شراب خوز خی کن وی دا شراب خوز کن خیر دے نو کلے چھ شراب بس کلو نو شراب ناشے کی شو اللہ اکبر نو آغین آبادی بود تا سجدہ والا گولا قتلیم ہو کن غیر اللہ تے عبادتوں کا بدکریم ہوتا اور بل شرط داو چھ تاسو بماتا آغا شیخ ہے چھ تاسو آسمان تا خیجو اسم اعظم حروت ماروت تاسو بماتا اسم اعظم تھے ہو وی دی گناہ کے دیو مبتلا کو اور دی پخپلا بنے اسم اعظم زم بنی چوف کو اور دی خز نستور جوڑ شا زہرا ستور اور تیلی شا اسمان کے لئے وسم وی اسمان کے ستور اور دنے جوڑ شا پیگم سلیم زہرا سورے مشہور سورے وہی کلے چھ غلطیوں کا دی ملائے کو وہی بیا اللہ رب العالمین اور تو فرمائے چھ دنیاوی سیزا غورا کوئی کا اخروی سیزا تو دی ملائے کوئی لیو چھ اللہ بس دنیاوی سیزا متخوا دے ہاں وہی بابل کے یو کوئی اے دے آگا کوئی کے سرو نکوار تا دی خپے پور تا دی ہاں کوڑی دی ہاں او دا سیزا اور تا ملوی گورا دا کی ساکا حالی چھ دے دا ڈیرا لو ایک غلط قصہ دے ہاں زکا ملائکو بنے الزام دے اور ملائک چی دی دا معصوم مخلوق تھی ہاں دا گناہ نہ کی ہاں وہ ایک مسئلے بن تا سو گرے سورت آراف سورت العراف 258 نمبرات آخری سورت العراف چی ختمی گی ہاں دا ملائکو وہ بارے کے اللہ سے فرمائی دی کی سینا دا معلومی گی چھ ملائکو گناہ کڑی دے واللہ رب العالمین فرمائی چھ ملائک گناہ نہ کئی ہاں ان اللذین عند ربکا لا یستکبرون عن عبادتی و یسبحون ولو یسجدون آکا سان چھ پنیز رب دستاری چھ ملائک تی دالوی نہ کئی دے عبادت اللہ نا تسبیحات بینی اللہ دا پرا خاص اللہ دا پرا سجدہ کئی غیر اللہ تا سجدہ نہ کئی بت تا نہ کئی گناہوں نہ کئی ہاں معصوم مخلوق تے ہاں تو اللہ وہی چھ گورا ملائک معصوم دی گناہ نہ پاک تھی اور دی کسے کے دا دی چھ ملائکو دا جرم کر دے دا گناہ کری دے ہاں دے دا جرم ہی کر دے تو گورا وسط اللہ خبر ابو منوم ہاں دبل کتاب خبر نشو من لے ہاں آم درنگ تاس ہو گورے سورة الانبیاء اول سمسی پارا او وشتم نمبر آیات وګورا ها وشتم آیات سورۃ الانبیاء الله اکبر ګور ورتا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ویلو مشرکینو جوړ کړی دی رحمان بادشاہ ځان د پر نائب سبحانه پکی دی الله د پر نائبانو نا بل عباد مکرمون بلکہ دا ملیک بندگان دی عزت مند عزت مند بندگان دی ہاں او گرا لا یسبقونہ بالقول نمخ کی گی دا اللہ نا پوینا سرا اللہ نا پوینا نمخ کی گی چا اللہ یو حکم وی او دیور زنا اور مخ کی شیخا وہم بے امری عملون دیو پا حکم دا اللہ بندے عمل کے اللہ حکم دے چے شراب مس کا ہاں غلطی ما کوا شرک ما کوا نو بیا سرنگی ملائک تا اللہ دا حکم خلاف ورزی کئی عام درنگے تاسو گرے سورت تحریم شپگم نمبر آیات کے اندازے کر دے ہاں اتوشتم اسی پارا سورت حامیم سجدہ اتدر شم نمبر آیات تا ٹولو کے دا ذکر دے چھ ملیک معصوم دی ملیکو نا گناہ نکی گی ہاں او دی کسے کہانیے کے دا دی چھ شرابی ہو چکلو بودت سجدہ ہو لگا ہولا قتلی ہو کا بدکری ہو کا نو دا قرآن نا دا کسہ خلاف دے ہاں او چھ کمہ کسہ قرآن نا خلافی غف علی رکا ہاں اما منا پہیگم سالے وان کتابونو لکل یہ دے قرآن نا خلاف کسہ دے ہاں خاجی دا یوا کہانی وا دا قرآن نہ خلاف تے ہاں او بیا دیبن علماء مفسرینو سحرت کڑے دے ہاں امام رضی رحمت اللہ علیہ آ فرمائی وعلم ان ہاذہ الرواية فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولۃ لانه لیس فی کتاب اللہ ما یدل علی ذلک بل فی ما بطلہا تفسیر کبیر کے امام رضی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی پویشا چی دا روایات دا کیسا دا فاسدہ دے مردود دے غیر مقبول دے زگا چی پدی کی سیبن دے دا اللہ پا کتاب کے چی دلیل نشتا دے ہاں بلکہ دا اللہ پا کتاب کے دا خبر دے چی دا کیسا باطل دے ہاں لکا ملیکو نا گناہ نکی گی وہ دی کیسے کے دا ملیکو گناہ ذکر دے نو قرآن پدی رد کرے دے قرآن کی دے دی دلیل نشتا دے ہاں ہم درنگ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آ فرمائی ھذا کلہ ضعیف و بعید عن ابن عمر و غیرہ لا یصح فی من شیء و عبداللہ ابن عمر طرف تردیکی سے نسبت چا کرے رہا ہاں کوئی دا یوم ضعیف خبر دے بعیدہ دے دا عبداللہ ابن عمر نا کہ غدا چی قصہ ہو کے ہاں دا چی خلقو کسے کہانی یہ جوڑے کری رہا ہاں تفسیر قرطبی کے امام قرطبی دے کر کری رہا ہاں ہم درنگے بحر محیط کے تفسیر بحر محیط کے علامہ ابو حیان ذکر گئی ھذا کلہ ضعیف و بعید عن ابن عمر و ھذا کلہ لا یصح من شیء والملائکۃ معصومون لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون وی گورا دا کسے نہ صحیح کی گی خدا کسا غلط دے ملائک چیری دا معصوم دی دادا اللہ نہ فرمانی نہ کہی ہاں آگا کار کئی چکم بندے حکم کولے شید اللہ طرف نہ داد دغو کرونو خلاف ورزی نہ کہی گورا ہاں ہم درنگے تفسیر خازن کے علامہ صوفی خازن رحمت اللہ علیہ آزے کر کے فبانا بے حاضل و جو رکت و حاضل قصا غمخ کی وجوہ بین کری دے ہاں علتن بین کری دے وہ بیا وہی چخکارا شوا پدی وجوہ سرا زوف تدی کی سے ہاں دا کیسا ضعیف منگڑتا کیسا دے ملیکو ببارے کے چچا کری دے حاروت ماروت ببارے کے ہاں او امام رو خلمانی رحمت اللہ علیہ آغا دا شہاب عراقینا نکل کرے دے ہاں ونسا شہاب العراقیو علا ان من اعتقد فی حاروت و ماروت انہما ملکان یعذبان علا خطیعت امام الزہرا فہو کافر باللہ العظیم تفسیر رو خلمانی کے علماء علوسی فرمائی وین شہاب عراقی رحمت اللہ علیہ ڈر لوئے سڑے تیر شوے دے وی دی تصریح کڑی رے پدی خبر بندے سراحاتی کڑے دے چی چا کی دا وسطلا پا حاروت و مروت ملیکو کے چی دا دوڑا ملیک تی دا پا خپل گناہ بنی دی تعذاب پا بابل خار کوئی کے ملوئی گی سرا دا زہرانے چکم غلطی کڑی وا وی دا کی دا کچا واللالا فہو کافر باللہ العظیم دا غاٹ کافر دے ہاں دا سر مسلمان نشی کی دے ہاں اللہ رب العالمین دمو تاستدا عمل کولو توفیق نصیب کی ہاں دا کسے کہانی کتابوں کے ذکر دی خوب گورا یادی ستا علماء پدی رد کرے دے ہاں عام درنگے امام بے زوی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی پا کسے دا حاروت و مروت کے فمحکیون عن الیہود وی دا دی یہود و نصورا و جوڑا شویی کسا دے ہاں دا کہانی یہود و جوڑا کریے دے مانا حاروت مروت ملیکی بدنام کری دی یہودو نصوراو ملیکم بدنام کری دی ہم درنگے پیغمبرانیم بدنام کری دی ہاں اللہ اکبر ہم درنگے ابو سعود عمادی رحمت اللہ علیہ تفسیر ابو سعود کے ذکر کی فَمِمَّا لَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّ مَدَارَهُ رِوَایَةُ الْيَهُودِ مَعَامَ فِيهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِعَدِلَّةِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ علامہ مدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی دا دا آگے کی سونا دے چپدی بنے باور نشی کی رہے ہاں دا آگا کہانیوں نہ دے چپدی باور نشی کی رہے والے دکا چے دار مدار ددی کی سے پریویت یہودو بندے دے دا نقل دا یہودو نہ دے سرا ددینا چے دا مخالفہ دے دا عقل و دا نقل نہ دا کیسا ہاں عقل نام خلاف نقل نام خلاف نو چے عقل نام خلافی نقل نام خلافی قرآن نام خلافی اور صحیح حدیث و نام خلافی نو دا چے کہانی و سوک مانی بیا دا چے کسے سوک نمانی ہاں آم درنگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آز ذکر کئی وی وحاذہ القصة من اخبار الاحاد بل من الروایات الضعیفہ شاذہ ولا دلالۃ علیہ فی القرآن بشے وی دا کی سچ دے دا دا اخبار احاد نہ دے آ روایات ضعیفہ نہ دے شاذ دے اور دلالت پدی بنے نشتا پا قرآن کے پدی تو دلالت نشتا دے دلیل نشتا دے ہاں نہ صحیح روایت نہ ثابت دے تفسیر مزاری علامہ قزیز ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کے ذکر کرے دے مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیر لوئے سڑے تیر دے ہاں اوئی یہ سب باتیں لغوا اور بوڑھیوں کی کہانیاں ہے ٹھیک ہے مسئلے بن ویدا خبری چی دی دا لغوا اور دا بوڑھیو خزو کی سے کہانی رے ہاں مخی وہ بوڑھیو خزو کی سے کہانی تیرا والے ہاں ویدا دا زڑو خزو کی سے دی منا دیتا اعتماد نشتا اعتبار نشتا پدی بنے مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمت اللہ علیہ قصص القرآن دعا جلد دے خدر بہترین کتاب دے ہاں پاغ کے اسرائیلیاتوں بنے دیر رد کرے دے رد کرے دے آ فرمائی بلکہ یہ کعب احبار اور دوسرے علماء یہود کے بیان کردہ کسے ہے وہی دا دا کعب الاحبار اور دا نور علماء دا یہود والا بیان کریے شوی کسی دی جو بنی اسرائیل کے ذخیرے خرافات کہ جانے کے مستحق ہے وہی دا دا بنی اسرائیل دا خرافات و ذخیری دی دا آغو ندا کسے کہانی خلق بیان کریے دی ہاں چلا چے حروت مروت تے ودا چے الٹا کوڑی دی سرون کار تخپے پورتا ودا چے غلطی کریے واہا دا ٹولے کسے کہانی دی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کے ذکر کئی یہ لمبا چوڑا قصہ ہے یہ لمبا چوڑا قصہ ہے دا لمبا چوڑا قصہ خلقو زن نہ جوڑا کری رہا تا حقیقت ہی نشتا دے ہاں نو گورا ملائکو پبارے کے دا کسا خلق کو ذکر کری دے خو غلطا کسا رہا ہاں نو یوس پہ سڑے ہوئے چیرا کتاب کی لکلی نو کتاب کشتا تفسیرونو کشتا دا کسا ہاں بھئی گا مسئلے بند دیر خبر دا چی دی چی آگا غلط خبری دی وہ کتابونو کے ذکر دی آغو دین یاد بانے ذکر کری کتابونو کے چپ دی بانے ردو کی خو باز خلق ردو بانے کرے باز اس خفات شوئے رہے ہاں دا مطلب نا چی کتاب کی وہ خبر ذکر دے وہ بستے چی دا صحیح رہے ہاں کوئی گا مسئلے بند دا یو کی ساوا دا حاروت و ماروت ببارے کے لانڈا خبر دا چی حاروت و ماروت دا دوا ملیک اللہ امتحان دا پر رلی گلو چی دا سحر اور دا معجزے پا منس کے فرق اکڑے شیخا اور خلق اور ذرا نوری کسی جوڑے گیا وہ خدا ویلو انما نحن فتنہ فلا تکفر نوری سے کسی نشتا دی ہاں اگر ایو بلا مسئلہ یاد ستا سحر و جدو کوڑے منتر داشتا دین انکار نشتا خدا کفر دے ہاں دیار لس قسم دا سحر جدو دی زدہ کول عمل کول بلتا خودل پاغ عمل کول دا ٹول ناجائز دی حرام دی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی سحر کے بلل دا غیر اللہ دی دی دا وجہ نا ٹول اقسام حرام دی ہاں لازمی خبر دے غیر اللہ نا با مدد غوارے اور گے نا جدوگار چے دے دا مسلمان نشی گی دے ہاں پہ ایک مسئلے بندے دی دا وجہ نا ما مخ کے طویلیو شاہ عبدالعزیز محادث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی این حرا بیت کوش و در مقابل مسلمانان دفن نباید کرد و برای این دعا و صلات جنازہ نباید کرد او جدوگار چی دے وی اسلامی بدشاہی کوی پکار دلے چی دا قتل کرے شیخا اسلامی حکومتی قتل کی ہاں او مسلمانانو مقبره کې بنخخه جادوګار ا دعا د مغفرت او لمون د جنازې پر باندې نه کوي ها دومره سخت حکم دی جادوګر په باره کې ها جادوګر په باره کې دومره سخت حکم ها نو جادو کوډو منترو نو مسلمانانو ځان وساتو ها جادو کوډ منتر چې څو کوي د کفر دی ها دین ځان وساتې څو کی چې کوي غلط کار کوي څو کی چې مطالبه کوي غلط کار کوي ها البته سحر جادو وکړی شي غدا پر علاج تا ها تو علاج ما درته خیال ها په یوه مسئله باندې آر یو مرض د پرا جسمانی مرض روحانی مرض دې د پرې علاج نه وی ها الله دې موږ ته قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب الله اکبر یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم ازاله شبهات و نباد مسلمانان د یهود و دیو سازش نا خبروی چو مسلمانانو یهود دیر سازشو نا کئی یو سازشی داره چه پتاسو که با اغا کلمات خوری چه اغا که وهم ده شرکوی خوا نو پدی آیات که ممنعات تا الفاظ موهماونا چه اغا که ایحام ده شرکوی خوا وهم ده شرکوی گورا یو لفظ دے اغی یو معنی صحیح دے خا یو غلط دے نو دا سی لفظ ما استعمال آوا خا یو لفظ دے دے معنی دی مثلا سب معنی صحیح دی چی غلطی دی دا سی لفظ ما استعمال آوا دا مهم لفظ دے شک شبے والا لفظ دے خا لکا لفظ دا راعنا راعنا لفظ چیو دا یو مهم لفظ و خا بدی کے وهم ہو یوا معنی صحیح و یوا غلط و صحیح معنی سوا راعنا دمول حاز و ستا یا رسول اللہ نبی علیہ السلام بکل چھے دعوت چلول تقریر بکول کنا و صحابہ با سوک پا پوئی نشو پا خبرے نو بیئے بورتیولو راعنا یا رسول اید اللہ رسول دمول حاز و ستا خبر بنے پوئی نشو استاجی مول حاز و ستا خبر بنے پوئی نشو نا صحیح معنی و یو غلط معنی و راعنا اے زمونگا بیوکوفا نو راعنا کل چی مشتک تر رعونت نشی رعونت پا منی دا بیوکوف سر رزی او کل چی مشتک تر رعایت نشی بیا پا منی دا لحاظ سر رزی فیگم سلی بند نو یهودو با دا لفظ استعمال آول خا غلط نیت بنی با استعمال آول راعنا اے دا مشکن کیا اے دا مو بیوکوفا پیغام سره ون او مسلمانانو به استعمالول راینا یا رسول الله د مول حاضر وسطه خبره باندې پوی نشو تقریر باندې پوی نشو مول حاضر وسطه یهودو پدی نیت باندې استعمالول غلط نیت باندې ها او دیو دا خیالو چې مسلمانان خاصه دا لفظ په صحیح مطلب استعمالای کنه صحیح مطلب ده پره نو نبی علی السلام په دوران کې به مدا لفظ استعمالوم ها او مو بدا مطلب خلوم چه دمول حاضر ستا مثلا او کل چه وفات چی نو بیا با مو دا لفظ استعمالو او بیا بدا وین چه گورا نبی علیہ السلام دا پر مو دا لفظ پر جواندون کے استعمالوال او اسی استعمالو محکم نگہبانو چی مو نگہبانیو کا نو مارگ نابادم نگہبان لے پیگم سلے بند دمول حاضر ستی لکہ ترنگ بازی زینو کی لیکلی دی انظر یا انظر حالنا یا رسول اللہ وہ سن وئی نمو حال ہو گرائے دا اللہ رسول اللہ او نیاتی دا دے عقیدہ دا دے چھ نبی علیہ السلام حاضر نظر دے پار دے کے موجود دے ہاں نمو حال کا تیش نو اللہ رب العالمین دی لفظ نہ مانا ہوگا ہاں چھ دا تے لفظ بنے استعمال ہوئی چھ غا مہم دے شرک ہوئی ہاں یا ایو الذین آمنوا ایمان ولہم لا تقولوا راعنا موی و راعنا لفظ راعنا لفظ موایو ہاں راعنا پزیبن بل لفظ ہویا کنا وقول انظرنا ویو انظرنا لفظ اید اللہ رسول مت انتظار ہوگا ہاں نو گورا انظرنا استعمال آوا کنا راعنا ما استعمال آوا ہاں واسمعو واورید پیغمبر خبرو بیا قبول کے ہاں اول ورتا وکی گدا چی پوی نشوی نو بیا ورتا ہے چی راعنا انی انظرنا وللکافرین عذاب علیم، کافر دو پر عذاب دے درناک. آگورا چه پا غالیا غلط نیاد بندی یو لفظ استعمالاوی دا کفر دے ہاں، او کافر دو پر عذاب دے درناک ہاں. پا ایک مسئلے ون نو گورا راعینا لفظ دا منسوخ شخا، انظرنا لفظی ناسیخ شخا، و دا منسوخ الحکم دے منسوخ و تلاوات ندے ہاں، لیکن لفظ موجود دے انظرنا راعینا، راعینا لفظ منسوخ شا منسوخ شا خو حکمی منسوخ دے، لفظی موجود دے ہاں، او ناسیخ چی دے انظرنا لفظ دے. مسئلے بنے پوش نو گورا کم لفظ کے چی ایحام وی دا چی لفظ بنے استعمال ہوئے ہاں، لکه خپل بچی باندې به خپل مسی باندې به د عبدالرسول عبدالنبی پیر بخش نبی بخش نما نه کېږي ها، ولی لکه پدی کې وهم دی عبدالرسول څه معنا د رسول باندې د نبی باندې د پیر بخش نبی بخش، یعنی پیر را بخله ده بچه نواسه او نبی را بخله. نو ګور دی لفظ کې وهم دی، دا چې نوم به بچی باندې نه کېږي ها، بلکه عبدالنبی پا زیبا نے بچکے گا دے محمد نبی کے ایک دا خیر دے عبدالنبی پا زیبا نے عبدالرحمن عبدالرحیم عبداللہ کے ایک دا سے لفظ ما استعمال آوا چیغا کیوا ہم بھی دی دو جنا فکاہا لفظ دا بے حق دا پا دعا کے مکرو گنے چو سڑے دعا کوی او دیوی چے یا اللہ دا دعا زما قبولہ کے پا حق تا فلان پا حق تا رسول پا حق تا ولی نبی پا حق تا فرشتو پا حق تا عرش دا لفظ علماء مانا کئی ہاں اگورا فقی کتابونا تو گورا گا ہدایہ ہو گورا نور فتاوی ہو گورا علمگیری ہو گورا وغیرہ وغیرہ نو دا تے لفظ لفظ دا حق دی یوا مانا صحیح دے گورا یوا مانے غلط دے صحیح معنی څه دی حق بندگانو په الله باندې شتا خو حق تفضلی دا د اهل سنت الجماعت کیرا دی او معتزله څه وی چې حق بندگانو په الله باندې حق وجوبی دی حالانکه حق وجوبی څه معنی یعنی الله باندې دا فرض دی لازم دی ها که خپکی که خوشالیږي بندا ته رزق ورکي خوراک ورکي پالنه وکي وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اہل سنت الجماعت وی چنا دا حق تفضلی دے اللہ میرا بنی دے اللہ بنے فرض واجب نہ دے نو گورا دی حق لفظ کے اختلاف شا. یو دا حق پرستو حق تے یو دا باطل پرستو حق تو دی دا وجہ نا فقہا والے مانا کئی وی مکرو دے دعا پا حق تفلان سرا تو ایک مصدی بنا دا وجہ دا دے چی حق لفظ کے وہم دے شک شبا دے یو معنی حق دی یو غلط دی نو راعینا معنی یو حق یو غلط دی اللہ دی لفظ نا معنی وکا چلا تقول راعینا راعینا لفظ بسر استعمال ہوئی نا ولی ذکر چی دی که وهم دی یو معنی غلط دی یو سیدی طلبا پویشی پا خبری ما یود اللذین کفرو خواخنگنی کفران من اهل الكتاب دا اهل کتابونا اهل کتاب چی پوی خلق دی یهود نسورا دی علماء دی پیران دی سرا دا علم و دا پیرین کافر دی ها دکه من اهل الكتابی لو ها ما یود اللذین کفرو من اهل الكتاب سرا دا علم نا کافر دی ها بعد وقت که سرا دا علم نا سڑے گمراہ شی ها سرا دا علم نا کافر شی نمی سوی مولانا سے بھی خوی کافر ها مولا سے بھی خوی کافر پیر سے بھی خوی کافر دا قرآن گوا دی پا دی بنے ما یود اللذین کفرو کافران سوک تی خواخ نگرنی کافران کافران سوک تی من اهل الكتاب ده یهود و نصوره و نا یهود و نصوره و که علماء پیرانو ها ممولی خال نو ولل مشرکین آنا خواخ گرنی مشرکین چه غالا سر شرکی اهل کتاب ندی خو مشرکین دی عرب دی سشه خواخ نگرنی ایو نزل علیکم چه نازل کرشی پتا سو بنی اللہ طرف نا من خیرن من خیرن سا خیر مسئلہ توحید من ربکم طرف طرف دستا سنا من خیرن قرآن طرف طرف دستا سنا دا خواخه نه غنی ها يهودم پدي خپکیږي نه سورام خپکیږي مشرکینم خپکیږي چې نازل کړي شي پتا سبندې طرف طرف نه خیر قران نازل شي یا پیغمبر تاسو کې راشي پیغمبري ملو شي دا نه برداشت کوي ها والے زکه چې دیو خندنی مولیان خندنی پیران دي کنا نو دا یتیم دا محمد صلی الله علیه وسلم اومی سړی د دې پیغمبري او دې باندې کتاب نازلې دل چرته برداشت کوي ها پیر خانه او یان درنګي خندنی مولیان بل یو عالم چې زمیدارو کې راپورته شي او مساله بینې دا نه برداشت کوي یو مړه ورکی کا پلاری زمیدارو پلاری کاریګارو اپلاری پلان کیاو دمو تا مولا راپورتا شا دمو تا مفتی راپورتا شا نو بیا نمانی خا اندغا طریقہ دی یهودو نسورا ہوا وی دا دمو کار دی خا پیغمبران پا موکی تر شوی دی اسمانی کتابونا موکی را غلی دی علم موکی دی دا چارا و اجتماع کے سڑے پیدا ہو شا اللہ جواب کئی واللہ یختصو برحمتی ہی الله خاص کوي پر رحمت خپل سره پر رحمت سره رحمت سره نبوت دے کتاب دے اسلام دے قران دے مَن یشا چلره چخوخی الله خپل فیصله کوي ها زمیدار قرآنی کې شیخ پیداو کی مفتی پیداو کی الین پیداو کی ها پیغام مسئلے باندې دین کار او زنا واخلی پارب امینو کې الله یو یتیم پیداو ک او پیغمبری ورته ورکاو زبردست کتابی ورکاو قرآن خان دا دا اللہ کار دے دا دا تا کار نہ دے خان کادیر حسد ہوکے دیرا کینا ہوکے خو کینا بتا اوخری خاتم بدا کی دشمن چا سر دشمنی کیا غطا بس تکلیف نہ رسی گے خان کینا گر تخپل تکلیف دے خان واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خوند فضل لوئے دے خان دا لوئے فضل والا اللہ دے او دا لوی فضل چا باندې کوي پیغمبري ور کوي ها قران ور کوي اسلامي نصیب کوي کلمه نصیب کوي دا الله کار دی ها والله ذو الفضل العظیم الله خوند فضل لوی دی ها مانن سخ من آیاتنا ونون سے آناتی بخیر منها او مثلها مانن سخ من آیاتن آغا چه منسوخ کومونگا من آیاتن یو آیات او نون سے ها یہ ورستہ قوم پر نسخے کے مؤخر قومی پر نسخے کے یا پر انزال کے نزل اولو کے نو آخرها فی نسخے او فی الانزال نن سے ہوا نو آخرها فی نسخے والانزال آغا چی منسوخ قوم یو آیات یہ ورستہ قوم پر نسخے کے یا پر نزل اولو کے نو گورا یاد ستا ناتے بے خیر منہا منگارتل قوم پر بہتر سرد دینا په بهتر سره د دینه لکه ګوره را عینانا بهتر لفظ الله نازل کې چې انظر نه لې ها او مثله آیا په شان ته د دې په شان ته د دې څه معنی نه عین دی عین دی آیات مثل نه مراد عین دی ګوره لکه عرب وای مثل کلا تبخل د دې څه معنی په مثل د تاسو بخل نه کوي ها تا پشانتا سڑے بخل نکی شمتیا نکی مثلو کا لا تبخل سمنا انتا لا تبخل مثل نمراد عین دے ہاں پہنگے مسئلے بنے اور قرآن کیا لا فرمائی و شاہدہ شاہدو من بن اسرائیل علا مثلی ہی سمنا علا عینی ہی مثل نمراد عین دے ہاں پہنگے مسئلے بنے عینی دی آیات پشانتے نے عینی دی آیات نزلوں یا دینا خورانا زیدو علم تعلم ایتنا پوئے گے تفسیر الرحمن کے فرمائی نات بخیر منہا اسحل العمل و اکثر الاجر جے غرد دینوی سوی عمل اور بندے آسانوی و اجری بلوئی وی غرد دین دا مطلب عمل با آسانوی او اجری بڑی روی خان علم تعلم اے تن پوئے گے تن پوئے گے گورا خان ان اللہ علا کل شین قدیر اے تن پوئیگی بلکہ پوئیگی استفام تقریر ہے تب پوئیگی پدی بندے یقیناً اللہ پار شیبن قدرت والا دے نو پدیم قادر دے چیو آئی آتمان سوخ کی بلنا سخ رو دی گیا گورا مانن سخ من آیتن دا دی ربط و مناسبات تمخ کے سرس دے علماء فرمائی راعنا پزے بندے دا انظرنا حکم راعنا پزے بندے دا انظرنا حکم یعنی راعنا منسوخ شو او انظرنا اللہ نا سیخ راولی گل خا دا اصل کے دا اغو دا یہودو دا اعتراض جواب دے اغو بویلو چھ دا قرآن مون منوم خا چھ دا اللہ کتاب دے والے دا زکا نمنوم چھ کدا دا اللہ کتاب وے نو دی کے با بیا دا حکمون منسوخ کی دونا یهود نسخ نمنکر ہو ہاں او اعتراضی زکول آسے خو علماء ہو کنا سے ممولی خلق خونا ہو کنا اعتراضی دا کول چا اللہ رب العالمین دا حکم منسوخ کئی بل ناسخ را لیگی کنا دا بخالی نوی یا با دا منسوخ اللہ تا مخ کے نمعلوم ہو یا با نو معلوم علمی سوال لے ہاں اللہ چی حکم رلیگی ناسخ منسوخ کئی بل حکم دا منسوخ پا اللہ تا مخ کے نا معلوم ہو یا بناو معلوم کا معلوم ہو بیئے منسوخ کئی ناسخ رلیگی نو دا خو تحصیل دا حاصل لے زکر چی اکار تا معلوم دے کنا نو بیا چی دوبارہ غا بیا منسوخ کئی مثلاً اول نے پکار دلی چی منسوخ ناسخ رلی گلے اول نے منسوخ نوی رلی گلے نو کالا تا معلومی دا منسوخ او رستا ناسخ رلی گی او بیای منسوخ کئیو اللہ ناسخ رلی گی نو گورا دا تحصیل لحاصل لے و اللہ پا فضول کرنا کی تحصیل لحاصل خو فضول کر دے پہی کم سلی بن تحصیل لحاصل دا خو بے فیدے شے دے چی مخ کے نوی شے معلوم دے او دے بیا یا با نوی معلوم کچر دا منسوخ مخ که اللہ تا نو معلوم و رسته ناسی پاتا ورطولگی دا ناسی خیرولگی نو دا خو جهل لازمی گی و تعال اللہ عنه علوان کبیر اللہ خود دی جهل ندیر لوئی دی دا اعتراضو خو معکول اعتراضی که والا خان پیگم سالی ونی نو اللہ رب العالمین جواب کئی چنا آغا چی مو منسوخ کوم یو آیات یہ ورستہ قوم پا نسخ کی اپ انزال کے نو دینا بہتر روڑوم یا اندغا شانتا بل آیات روڑوم ہاں نزلوں دا دی مثال دا نسخی مثال بلا تشبیح دا چی مثال دے لکہ یو ڈاکٹر سڑی تویی چالکا دا تاپ لنگی مارز دا پر دا علاج دے ہاں یو میاشت گولیے وار کی دوائی اور توار کی ہاں پاریز اور بنے کیک دوی شداد ام نخرے ہاں آکل چی میاش پورا شی بیا ڈاکٹر تا معاینے دا پراور شی ڈاکٹر اور توی چی دوائی اور تا بدالا کی ہوتی چی پاریز مات کا چاک پل کار کر نوش ڈاکٹر بنے خود تا دا اعتراض نشے کہ چی مخ کی تیدو چی پاریز کا وی چی پاریز مات کا مخ کی یو کسم دوائی رکڑی اوز بل کسم دوائی ڈاکٹر بنے اعتراض کہوش نشے کہوے نو تی دوا جنا اللہ رب العالمین آر یوشی کی خپل حکمت وی دی وقت پورے دا منسوخ چی وچلی دا دی که دا مسلمانانو فیدا وا دی ناورستا زیادا فیدا دی بلشی کی ریخا پا ایگم سلے بندے نو دا دا اللہ رب العالمین پا ذات بنے تے اعتراض نشکو ہے نو یہود دا نسخ نمونکی روخا آگورا دا یاد ستا نسخ کے دا چے مختصر ہونے تفصیل زدر تکوم خواہ پہ ایک مسئلے بنے اللہ اکبر نو گورا نسخہ چے دے جائز دے خواہ اور یہود منکرو اور دیتے لے کی گی بیان تاغیر پنیز دمو باندے زکا اللہ رب العالمین منسوخ مطلق ذکر کرے ہو او بیان دے انتہا دا مودے دا عمل و پنیز دا اللہ تعالیٰ بندے بلا تشبیح دا دیدہ چی مثال دے لکہ یو حکیم یو مریض تا پریزو خی بیا ورته وی چې پاریز مات کا او دوی ورته بداله کی ها. نو دا بیان تغییر دی پنیز د مو باندې او ځکه چې الله رب العالمین منسوخ مطلق ذکر کړو او بیان د انتها د مودې د عمل له پنیز د الله باندې ها. الله پنیز باندې د دې مودا ختم شوی او ځکه منسوخ منسوخ کو نسخې راولي ګل ها په یو مثال باندې. اصل کې طالبہ پنسخه کې څو تقسیمات دي ها. یو اول تقسیم دے اول تقسیم کے نسخہ دا پچلور قسمہ دے ہاں نسخہ پچو قسمہ دے پچلور قسمہ نسخہ دا قرآن پا قرآن سرا نسخہ دا قرآن پا حدیث سرا نسخہ دا حدیث پا حدیث سرا نسخه د حدیث په قران سره دا څلور قسمه نسخه ده ها. نسخه د قران په قران سره نسخه د قران په حدیث سره نسخه د حدیث په حدیث سره نسخه د حدیث په قران سره دا څلور وړه نسخه جایز ده ها. پنیز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی رحمت الله علیه نسخه مخالفه نمانی ها نسخه موافقه مانی نسخه مخالفه نمانی نسخه د قران په قران سره مانی نسخه د حدیث په حدیث سره مانی خو نسخه د قران په حدیث سره نسخه د حدیث په قران سره نمانی ها. امام شافعی رحمت الله علیه نسخه د مخالف نمانی ولی زکه نمانی وی بیا به مخالفین اعتراض کوي چه اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام خبره نمانی یا نبی علیہ السلام دا اللہ خبره نمانی. کله چې ته نسخ دا حدیث پا قرآن سراوکی نو مخالف پا اعتراض کئی چه اللہ رب العالمین دا پیغمبر خبره نمانی زکی منسوخه کا یا دا نبی علیہ السلام دا اللہ خبره نمانی زکی دا اللہ کتاب منسوخ که نو نسخ دا مخالف امام شفیع نمانی او نو موی بسرنگی بیو منو مویم نشو منلے. امام میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورطا جواب ارکوی چه دا مخالف تے اعتراض ایچ اعتبار نشتا مخالف خوبا پا صورت توافق کے ہم اعتراض کوی چه نبی علیہ السلام خپلا خبر نمانی اللہ تعالی خپلا خبر نمانی چه قرآن پا قرآن سر منسوخ کی نو بیا با مخالف اعتراض کی گنا چه اللہ تعالی خپلا خبر او نمانلہ نسخه د حدیث په حدیث سره وشي نو بیا به مخالف اعتراض کوي چې پیغمبر خپل خبره بیا رد کوي نه منله. نو د مخالف د اعتراض ته اعتبار نشته دی ځکه چې هغه به په صورت توافق کې هم اعتراض کوي. الله اکبر. نو نسخه په تقسیم اول سره په څلور قسمه شوه. دویم تقسیم د نسخه طالبا نسخه د لفظ او د حکم دواړو چې لفظ منسوخ وي په یګې مثال یې باندې دویم تقسیم د نسخه ها نسخه د لفظ او د حکم چې لفظ منسوخ وي او حکم یې منسوخ وي ها. لکه سورت النسیان چې سورت الطلاق د سورت البقره نه وګدو ها. سورت الطلاق دغه سورت النسیان هم یې دا د سورۃ البقره نه وګدو پاغه کې الفاظ ډېر منسوخ شوی دي او همدارنګه حکمونه منسوخ شوی دي ها. پیغمبر مسلم دیتا نسخه د لفظ او د حکم دواړو ها. دویم چې د نسخه د لفظ فقط حکم باقی لفظ منسوخ. لفظ منسوخ څه مطلب؟ یعنی لموز ور باندې نه کیږي ها. منسوح اللفظ باقی الحکم، لفظی منسوخ منظر بنے نکی گی حکمی باقی. آپ اثرنگی قرآن کی آیات و ہاں لفظی منسوخ دے حکمی باقی دے، قرآن کے دا آیات شتا نا مخ کے وہ ختم شوئے دے کو حکمی منسوخ دے آ حکمی شتا اچھا شو طالبہ اشیخو شیخو اشیخو شیختو ازازن یا شدی شدان محسن سڑے محسن خزا ازازن یا کلچے بات کریو کی فرجی موہما نوبی رجم کئی ہاں نقال من اللہ دائے برات دا اللہ طرف نا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے حکمت والا دے. گورا دا قرآن کے دا الفاظ نشتا ہاں حکمی بکی دے ہاں شدی شدہ دا پردہ حکم دے رجم حکم دے طلبہ پیش ہوئے خاج کہ سڑے ہوئی چی تیما تا قرآن کے وخید آیات چی رجم دے ہاں نو تب اور تو یہ چی دا منسوخ التلاوات تے باقی الحکم دے دا وہ پا قرآن کے حکمی وہ سم باقی دے ہاں او بلدا احادیث نہ ثابت دے ہاں رجم او بلدا اجماع امت نہ ثابت دے ہاں بعض خلق ترجم نے انکار کیا ہاں ایدہ ظلم دے زیادہ دے ہاں وہی قرآن کی نشتا قرآن کی شتا دے حکمی باقی دے خو تلاوتی منسوخ دے یعنی پدی مونز نکی گی مطلب طلبہ یو سڑے ہوئی الحمدللہ رب العالمین والدوالین او بیا شروع شی الشیخ و شیخت و ازازن یا فرجمو من اکال من اللہ واللو عزیز حکیم اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان دا مونز نکی گی وربانے ہاں زکا منسوخ و تلاوات تے ہاں باقی الحکم دے یا لکا دا آیات پا قرآن کے او پا تلاواتی منسوخ تے ہاں کلچے شیدان وشو تا جنگ بدر والا وغیرہ کنا شیدان نو دیو تا خوشلی ملو شوے نو دیو دا ویلو الا بلغو انا قومنا فا انا قد لقین ربنا فرضی عنا وارزانا سوک پدا خبر ورسی زمون نخپل قوم تا چی منا لا رزی دے آموتے منا لا رزی دے امور زن رزیوم آنیمتون ارتراکو دا بچ سوک رسی اللہ ویلو چی دا بزاو رسوم ہاں خو گورا دا آیات منسوخ و تلاوات تے باقی الحکم دے ہاں حکمی باقی دے خاجی یعنی منظر بن نکی کی مطلب دا نسخ دا حکم فقط گورا مخ کے نسخ دا حکم دا لفظ دوارو بیا نسخ دا لفظ وس نسخ دا حکم دے فقط لفظی باقی دے لکا آیات عفو نسخ دا حکم فقط لکا دا آیات عفو دا مفی پنیز دا قدماو چے منسوخ تے پایات کتال سرا فافو وصفحو متقدمینو پنیز بن دا آیات منسوخ تے پا آیات قتال سرا فقتلو المشرکین جنگو کے دا مشرکانو کافر سرا ہاں مخ کے عفو مفیو جنگ نو ہاں بیاورستا حکم شے چی جنگ بکے نو دا منسوخ حکم دے فقط تلاواتی بکی دے ہاں یا لکا راعنا لفظ شے ہاں راعنا لفظ دا حکمی منسوخ تے لفظی باقی دے لفظی سرے باقی دے اور چی حکمی نسا دا حکمی فقط حکمی منسوخ ہوئی خواہ اور لفظی باقی ہوئی لکا یا تا عافی شا پایا تے کتال سرا اور یا دا راعنا لفظ شا لفظ ہوئی باقی دے کنا حکمی منسوخ تے کنا راعنا لفظ بنے عمل ما کوا نور منز کے خوئی یہ اویلے شے کنا یا ایو اللذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا بیا ورستا آیات پورا کا اللہ اکبر منز کی گیر بنے نو گورا نسخ دا حکم او دا لفظ دوارو نسخ دا لفظ فقط نسخ دا حکم فقط پیگم سلے بنے خاجی بل تقسیم چے دے درہم تقسیم خواہ درہم تقسیم دا نسخ چا دے پا متواتر حدیث سرا جائز دے نسخ ذاتی دے کتاب اللہ دا یو مسئلہ زدہ کا ہاں پا متواتر حدیث سرا جائز دے نسخ ذاتی دے کتاب اللہ پا ایک مسئلہ ونے او نسخ د کتاب الله په مشهور حدیث سره جائز دی، خو نسخ وصفی د کتاب الله چاغته لیکيږي تاکید کتاب الله. مشهور حدیث سره نسخ وصفی د کتاب الله جائز دی، دا نسخ وصفی څه معنی؟ یعنی تاکید د کتاب الله، کتاب الله مطلق وی، حدیث مشهور سره مقید کوي. او په خبر واحد سره نه نسخ ذاتی د کتاب الله جائز دی، نه نسخ وصفی د کتاب الله جائز دی، بلکې په خبر واحد سره بیان د کتاب الله جائز دی. بیان د کتاب الله جائز دی، ها نه نسخ ذاتی نه نسخ وصفی، بلکې بیان د کتاب الله جائز دی، صرف بیان یې کړی شي. ها وز بیا یو بل خبر از دا کا متواتر تته لشي، او متواتر کوم علم پیدا کوي؟ حدیث متواتره پیدا کوي علم یقینی پشاند کتاب الله، او حدیث مشهور تا مفید علم تمنیه ده، خبر واحد دا مفید علم زنی ده، خبر متواتر علم یقینی پیدا کوي، خبر مشهور علم تمانیا پیدا کی، تمانیا یقین نه لغوند لون دے دے، ها او خبر واحد علم زنی پیدا کوي. ها متواتر ستے لشی، متواتر کوم حدیث ته؟ متواتر هغه دی چې په ټولو کورونو کې دومره خلکو نقل کړي وي طالبا چې اجماع د هغه په کیسه باندې محال وي، د مختلف اماکنو د مختلفو قومونو د مختلفو ژبو د واجنه. حدیث مشهور هغه دی چې په قرن د صحابهو کې خبره واحد وي، بیا په ټولو کورونو کې متواتر ګرځیدلې وي. خبره واحد هغه دی چې متواتر او مشهور نه وي. تعریف ته خبره واحد څه دی؟ چې متواتر نه وي، مشهور نه وي، بس دا خبره واحد دی. دا درې تقسیم شو. ها څلورم تقسیم د نسخې، څلورم تقسیم د نسخې په یوه مسلې باندې ګور. نسخې کې دوا مسلک دی، ها یو مسلک ته متقدمینو دی، یو مسلک ته متأخرینو دی. ها متقدم پنیز بنده تغیر فی الجملہ دے نسخہ، پنیز دا متقدم تغیر فی الجملہ لغون تغیر رغلی با دا نسخہ شوا. نو دی دا وجہ نا دا متقدمینو پنیز بنده پا قرآن کی 500 آیتونو نزیاد آیتونو منصوف دی. پوئیگی مسئلے من او متاخیرینو پنیز بانی نسخ تعریف چا دے؟ بیان دا انتہا دا مودے دا عمل دے، بیان دا انتہا دا مودے دا عمل تا متاخیرین نسخ ہوئی. نو زکا منسوخ آیتونا کام دی ہاں پا قرآن کے. بیا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پنیز بانی شل آیتونا قرآن کے منسوخ دی، او د شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه باندې څلور آیتونه منسوخ دي. خدایات ستا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډیر لوی سړی تیر شوی دی. ها هغه وای اقول انه ثبت عندي بالاستقراء انه ما من آیه الا وهي محكمه في بعض الجزئات. وی ما سوچ او فکر کړی دی، تتابو تلاش نه ما دا خبره معلومه کړی دی چې په قران کې من کل الوجو یو آیات نه دي منسوخ، بلکې دا به محکمی په بعضو جزئیات او وجوهاتو کې، لکه فیض البری کې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه آغاز ذکر کوي. ها ګور د متقدمینو په نسبت باندې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دا سوره البقره اخیری دا ناسخ ته د پرد ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، نو دای منسوخ ته لا یکلف الله ناسخ ته. او متاخرین وای چې نا نا دا لا یکلف الله نفسا دا د ان تبدو د پرا تفسیر دی نسخ نه دی ها تفسیر دی نسخ نه دی الله اکبر پینزم تقسیم نسخ مطلقاً پنیز دی یهودو نجائز دی زکه چې دی وای یهود وای چې منسوخ بالا تعالی رلی گل منسوخ الله تعالی رلی گل نو نسخ ورته معلوم او کنا کانو معلوم نو جهل لزمیږي کانا سیخ ور په دغه وخت کې د نشر علی غلې اخلی منسوخ علی غلې نو عجز لزمیږي او کا معلوم ورته وال نا او نیر علی غل او بیا ورسته نسخ را علی غل تحصیل د حاصل رزي او دی ټول نه الله رب العالمین لوی دی ها مورته وي مسلمانان وای چې نسخه جایز دی د بیان د تغییر دی پنيز ته مو باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله زګه چې الله رب العالمین نسخه مطلقاً ذکر کړی و او بیان د انتها د مودې د عمل له پنيز د الله باندې ماده تویل بلا تشبیل ک یو حکیم یو مریض ته پاریز وخی او بیا ورته وی چې پاریز مات کا نو حکیم باندې وخت اعتراض نشي کوي پیغمبر صلی الله علیه و آله دا تا د پرای وا فائدہ لټی کله به یوشی کې فائدہ وی او کله به بلشی کې فائدہ وی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله نو ځکه الله فرمایلو ناتب خیر منها لکا انظر ناشو پا زید رائنا چی پکی حام دے او مثل ها چی ناسیخ پا خپل محل کے پشتان دا منسوخ وی پا خپل محل کے ندا چی ناسیخ منسوخ یو وقت کیو شانت وی نو بیا نسخ تا ضرورت تے ها لکا یو مسلمان بدلسو کفرانو مقابلہ کولا پہ ابتدا دے اسلام کی چی مسلمانان کمو حیمتی زیادو بیا چی کل مسلمانان زیاد شو حیمتی کم شو نو اللہ رب العالمینو فرمائیلو اوز دے یو مسلمان دے دو کافرو مقابلہ کوی دو کافرو مقابلہ کوی پہ ایگے مسئلے بند اللہ اکبر علم تعلم نفی دے شرک پہ تصرف علم تعلم اے تن پوئے گے پوئے کا زان ان اللہ لہو ملک السماوات یقیناً اللہ رب العالمین پرا بادشاہی داس منو دزمکو دے مالک من دون اللہ نیشت دے تاسد پرا مسیواد اللہ نمی ولین ہاں بل متصرف ولی ما تخت ما فوق الاسباب ولا نصیر امدادی ام توریدون ان تسلو رسولکم اے تاسو غواڑی چه تاسو تپوسو کی دخپل پی عمبرنا غلط تپوسو ناوکی کما سویل موسیٰ لکا سرنگی تپوس کرد شوی دا موسیٰ علیہ السلام نا من قبل و مخ کد دینا دا تپوسو نے کولو کنا لنو من لکا حتی نر اللہ جاہرتن دا چه غلط تپوسو نا صحباو تاسو نکی ومن یتبدل الکفر چاچ واغست کفر بل ایمان پا بدل دی ایمان کے فقط ذل سوا سبیل یقینا غلط شد مانز دلارے نا سوا لے کی گی مانز دلارے تا سوا سوا لے کی گی مانز تا ود کثیر من اہل کتاب زجر ور کئی بے ارتداد الناس خلق مرتد شو پاستے ایمان نا ود کثیر من اہل کتاب خواخه غنی ډیر دا یهودو نه سورو د علماء او پیرانو نه لو یردونکم چې واپس کی تاسو لرم باندې ایمان کوم پاس ته ایمان د تاسو نه کفارن کفر تا کافر به شوبات دا والے والے کوشش کوي حسدان د واجد کینه نه من عند انفسهم چې پیدا شوی د کینه من جانب انفسهم حسدان ناشئن اغا حسد چه پیدا شوی دی پیدا کی دن کی دی دا نفسونو دا دیونا میں بعد ما تبین لهم الحق علکا دا حسد کلا کئی دا مرتد کول کلا کئی پاس تاغینا چرا وزی شوی دیو دا پرا حق مسئلہ توحید نو گورا دیو سرا لانجے ما کوئی کا کنا کئی کا حسد کئی کا سکئی دا وال حکم دے فافو وصفو فافو مفی کوئی دا دیونا وصفو ځان نه خبره وای صفه لکیږي ځان نه خبره ولوتا ها بعضی وخت کې سړی کنزلو کی ها تور باندې ځان نه خبره کې غلطه خبره وکي ځان نه خبره کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لارې کې روان دی ها یو رزیل بچی ورته زیاده کوله ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت علی شیر خدا او اسد الله او بدله اغسته شو خو صبر یو کها دمو تاسو پر تاریخ ته ها ناغب یویلو کنزل یوری دے لقد امرو علی اللئیم یسبونی فمزیتو سمان وقلتو لا یونینی ویزا غدے کی تیری دان ما تا لئین رزیل بچی کنزلے کوا دے ما دا زڑکی ویلو چی دا مانا ارادا کئی ما تا نکی چی دا بلچتا لگیا رے خا. نو کلا کلا بزان غگونا بکرنکے سترگی بڑان دے کے خا آو دی سر کار کی گی خا او کئیو سڑے خبرہ کئی اتور تا جوابر کے نو گورا دا یاد ستا دا سار تن رسی گی خا دا سار تن رسی گی مسالے بنے پوئے گی دا ډېر اری ټټری للو پنجو خلق ډېر دی ها ار سړی په سیونه ګرځي ها پېږه مسلې باندې مونږه باس په سي چته نه پرېګدو ها پېږه مسلې باندې باس یو بلا حیثیت ها او چتی بلا حیثیت مې یو مګت پر ځنګل سي ځم ها پېږه مسلې مګاګته منډه درې وای چې تای به الله ورو ګرځي ها همونه ما کوا چې تا کمر نه باور خلاصي ها صبر وکاو ها فافو واسفحو فافو واسفحو حتایات الله به امر تر دی بره شرط لکه تعالی په حکم خپل باندې فیصله ان الله علی کل شین قدیر یقینا الله پارشی باندې قدرت ولاله اگر طالب فافو واسفحو دا اول حکم دی چې مناظره ما کوي ابتدا کې څو مناظره ما کوي خاموشي اختیار کا دویم حکم راغله چې مناظره کوا خو په خې طریقې کوا کنسلې ما کوا حق اظهار د پر مناظره وکا یونن سبا مناظره وی ها دا چې پزول کار لې ها وخت یې کول دي سورۃ النحل وګوره یوسل پنځه اجتماعات هغه دې کې څوی وجادلون بالتی هی احسن باس مباحثه کو د یو سره په هغه طریقې سره چې خستا طریقه ده دلیل ورته بیان کا کانی منی نو آسی بنا منی یعنی مناظره کوئی خوپخی طریقه سرا دا پرد اظهار دا حق خاجی بیا درائم حکم راغ دا وقاتلو فی سبیل اللہ سورة البقرہ یوسل نوی نمبر آیات جنگو کی پلر دا اللہ کے اللذین یقاتلونکم خدا کو خلقو سرا چه تاسو سرا جنگ کویشی تاسو سرا جنگ کویشی تا مقابلہ چې کاویشی نو تی یعنی جنگ کوي نو کدیو جنگ کوي نو تاسو سره جنگ کوي څلورم حکم راغله چې کونځه کې مومه چې پرې نګداوي وقت لوما حيث سکفتمو سورۃ البقرہ یوسل یونوی وقت لوهم وجنی دی کفر لرا په کونځه کې چې مومه تاسو دیو لرا نو ګره متقدمین وای چې منسوخ ته دا حکم په یګم صلی باندې په حق کفارو کې متأخرین وای چې موده ختم نه ده په حق مسلمان کې موده ختم نه ده په حق مسلمان کې څنګه تخو وسم بکی ده کنه یو سړی در تکنزل کې وال تکول د کې نفاف وسبه بنه وسمل نشي ګره کته مسلمان په باره کې ټیک ته کافر په باره کې صحیح ده چه کافر تا مافی ما کوا جنگ ور سرا وکا چه جنگ کئی یا غالب وی جنگ وکا ور سرا مسلمان پو بارے که خوصن دا خوکم بکی دے کنا فافو اس پو مسلمان پو بارے که کوای شکا نشک گوای یو مسلمان دے سرکش تے زیاد کنزلی در تاوکی وال تا کولی در سراوکو آتاور تا لگیا شما ترب نمافی ہے جان ور زن نخبر اکے متاخرین وی چه گورا پیو شی کے پیو جوس کے خدا چلی دیشی که نا پا حق مسلمان کی خاجی واقیم الصلاة واتو الزکا امر مصلح ذکر کئی طلبہ خان امر مصلح دا پرد اصلاح تا طبیعت مسائل دا وکو یہود و نصر و سر دا مقابلے ہوکے بطل پرست و سر دا مقابلے ہوکے اترزون و جوابون دا ورطوار کو خیز تڑے کے خوبی ایم نمانی خان نو چینی منیا اللہ تا سر با سجود شکنا اللہ نا اغوڑا یا اللہ ما خو خپل کو ششوک وست تاکار دے ہاں صلاة حاجتو کا واقیم الصلاة آم طبیعت خراب شی منزو کا اللہ اکبر منز دیر بہتر چلے ہاں کلا سڑی بنے غم روشی مشکلات روش منزو کی کا نا سڑی طبیعت برابر شی اللہ دمو تاسو مشکلات حل کی واقیم الصلاة ادا کی مونس په کامل طریقے سره واتو زکات اور کی زکات و ما تقدمو لانفسکم اغه چې مخکې کوي تاسو د پرد فائدې د جنو خپلو من خیرین څه خیر نیکی نفلونه صدقه فرضی مونز نفلی مونز فرضی زکات نفلی صدقه خیرات نو دا تجدوه عند الله او به ممیم اجر د دې پنس د الله باندې یقینا الله پاو کورونو باندې جتا شي کو بصیرون لیدون کې دی الله د ګوري مانا کته په پټلاس باندې صدقه ورکه چا سره خګړو کې الله د ګوري ها علی قبلی وقالو لن يدخل الجنه د بحث په ختمې دوکه بیان د پینځو زجرونو د دې جنا بیان د پینځو شکو د زجرونو بیان کړي او دا يهود نصران سرا د علم نه ګمرا دي په خپل نه مانی نور خلق د مسالې نه اړول غوړي خپل خواصه بدبختی ها خلکو کې تحریک چلی ها دعوت چلی چې خبردار چې د دې خبرو نه مانی ها دا دی یهودو نا سوراو شپاو رزمیشنو وغا خپل اینمانلا نورو خلگو اڑاول غوڑی دا حقنا نو اللہ رب العالمین رتنا ورکی سرا دا علمان دا چکار کئی او دیو با دعوی کولی خا وی گورا اے جانات تا موشی دے خا لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نسوارا لن تمسن النارو الا ایم مادودا نحنو ابناء الله و احباؤه دا داوی وکاوله الله اور باندې تردید وکا ها ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا فتمنوا الموت الله اور ته ویلو چیلنج یو ار کومه وهاله راشی کناو تاسو وای چې مو په حقیو پیغمبر وای چې مو په حقیو دروازهون کې د پرا د مارګ دعاو کې چاله ورسول کې ها نو دیو دا نه برداشت کی دغه ورته پاته ده 100% پیغمبر صلی الله علیه وسلم دانشی برداشت کوي مباهله نشي کوي وقالو ویلو بدیو ویلو بکل واحد من الیهود والنصارى لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت تا الا من کان هودن او نصارا مگر هغه څوک چې يهودو او نصارا یا نصارا ها دا او بره تفصیل انواع ده الله فرمایي ګره دیو دا داوی کی چی جنت ٹیکہ داران خمویوں خا اللہ فرمائی چی نا تلکا من یوم دا تشیار زگان دا دیو دی دا اٹکل خبر دا دیو دی دا دروغ دا دیو دی قلو اے پیغمبرا ہاتو برحانکم پیش کئی دلیل خپل پا دی خبر بندے چی جنت تا بدا خلے گے ان کن تم صادقین کچری و رشتن کی آگور آت سے پزل خبر کوئے خا چی دا چی مو جنتیان یو ها الله فرمایلو پیغمبر اور توی چې دلیل در سره شتا دی چې دلیل شتا حجت شتا پیش کوي کنه بیان قانون قانون ذکر کړي بالا من اسلاما او بالا قانون دا دی بالا يدخل الجنت من اسلاما او داخلي کې به جنت هغه څوک اسلاما چه تا بکڑی وی مخلص کڑی وجهو ذات خپل دین خپل وجهو دینهو للہ خاص اللہ دا پرا اللہ رضا دا پرا خپل ځانی تسلیم کڑی اللہ رضا تا وہو محسنون دے موحید وی ها محسنون موحیدون محسنون متبع النبی امام ابن کثیر ذکر گئی فلہو اجروہو دے دا پرا اجر دا عمل د دې اند الله اند ربي پني زرب د دې باندې نبي ویرا پديو باندې نبي قام جن وقالت اليهود دوما شكوا زجر بينكار الحق من الجانبين دا دومره بدبخت خلق تي خپل مانس کيم سره نه مني ها يهود نه سره نه مني نه سره يهود نه مني ها وقالت اليهود ويلو به يهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شين علا دین متدین بی پا دین صحیحہ بندے وقالت النصارا ویلو بنصورو لیست الیہودو ندی یہودیان علا شین پا دین صحیحہ بندے وهم یتلون الکتاب قید برای مزید کباہت حال دادی چی دیولو لی کتاب کتاب لی ہاں مڈا چی ویلکا پلنکے مولا دے و پلنکے مولا دے و مولا سیبا حق نینکار ما کوا ہاں ای پلان کې مولا دې پلان کې چاو منو ها دا نوې خبره نه ده زړه تر ویری ها يهودونو سراو بندا چې کولو تځنه يهودي نصراني ما جوړاو منا کون تر ته چې حق وی وی منا حق منا ها انکار ما کا دا حق نه ده جانې وینو نا ها پیغام صلی الله علیه وی خاجی وهم یتلون الکتاب حال دې چې دیولو لی کتاب وی ما ته خو پوي سړیا پوي نو دیو پوي و ها ونی منل حقی نمانل ها وی خاجی دا آمیانو چه پوزیشنو ملینو که خود ڈالی شوی یوا ڈالا یوا طرف یوا ڈالا بل طرف دا آمیانو چه پوزیشن دی آمیان خود زین داباد مور داباد والا دی خان دا کومی محلی و دا کلی وی کنا بس وی یارا دا دمو کلی محلا دی خان خدا یا دا سڑے کا حق ارمان دی چه تا پا انڈیا کے ہو سے گئے حق پا پاکستان کی خوی منا خان پیگم صلی اللہ نشون خلاصی ده نو ده یهودو امیانو بنده چیلو کذالکان قال اللذین لا یعلمون هم دارنگی بویلو آو کسانو چه نپویدو مثل قولیم پشانتا ده وینا ده دیو نو ده یوه محلی والا با بل محلی تیلو چه تپ غالاته آبل محلی والا با دی تیلو چه تپ غالاته نو ده پیرانو ده ملینو پمانس کین جگڑا و ده امیانو پمانس کین جگڑا او سی سر تورا سوا او سی سر تورا سوا دا ټول د زید او د عیناد ولا کی سوا قومیت عصبیت دین کې نشتا ها کوم سړی چې د قومیت او د عصبیت هم درنګي او یې رزخو کوه ټیم د تیروال له دا قبلې ده او د پاکستان ده دا عرب ده دا جام ده دا مامان ده دا بجوړه ده دا ورګزه او وزیرستان ده دا عصبیت چې ده د مرداري بوی ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین نبی علیہ السلام سخت نفرت کئی ها قومیت نا ها قومیت پا دین و پا توحید و پا اسلام بنده ده خوب درازی اللہ پا اکتر آخنگو که ها یا اللہ تا میرا بانش او گورا اور دا آمیان اندرنگ خبر ہے که کذالک قال اللذین لا یعلمون مثل قولهم دو دیوی محلی والا بو ویلو چی تاسو پا غلطه بلی محلی والا ویلو چی علک آمیان سیبانو تاسو غلی پلی کنو ها ذکر کا ذکر لا الہ الا اللہ یا پرٹیو کی گوتے ماو یا دنیاوی پرٹیو کے گوتے وے خیر دے نیشنل دے او پیپل دے او پی ٹی آئی دے ہادی کے منڈے وے او دین کے ورنہ نہ وزے ہاں دین کے چے ورنہ نہ واتے بیا خپا وے ہاں تو تا پتہ نہ لگی ہے ہاں دادا ملین خپل مانس کی کشتی دے ہاں ملین کشتی را خستی گا تدی کشتی تمار نہ وزا ہاں آ اماخ کې مو وطن کې کیسه کولای زه جنگ د بڑا خلو ور کې پریوات ترام لو دالا ها جنگ د بڑا خلو ور کې پریوات ترام لو دالا پېږم زله دا د بڑا خلو جنگ دی ورور ادی کې ځان ما ور ځاګه پېږم خپل پله کې نه تبلیغ ته چې د سر روزا لگا ذکر کا فکر کا نفلو نہ کا تلاوت کا مسائلو کې ګوتې ما وایا ها چې تا فتوې لګي خپلن کې مولا دا چې یو ډینګړی دی ملیان په خپل منځ کې پويږي تنه پويږي بس غلې په لکه نه ها ور ما بالا ها ور ما لگا ها ته چې ګډوډ شروع کې ور لګيږي ها ور ما لگا ها غلې په لکه نه ذکر کوا تبلیغ ته ځا تلاوات کوا نفلو نه کوا وی خاجی دا فیصله وکړه کیږي یاره دا خو سار ته نه رسیږي دا فیصله سو کیوا خبره کی سو بلد چاو منو مړه خیر د ستر کې چپټی شي لګ واخته ها ستر کې چپټی شي لګ واخته ها پیغام صلی الله علیه و بیا پاته ولګي ها بیا ولر ته پاته ولګي چې سر نه څو پخې ګال رب العالمین ته مو باندې رحم او کې ډېر ګرانه خبرې ها الله فرمایي خپکه ګما فالله يحكم بينهم بیرنده کې ګما الله پسلاب و فیصلہ و کی پو میں اندریو کے کم جائے کے یوم القیامہ پورے دے قیامت مڑاوی قیامت خو ڈر لرے دے او خو ڈر لرے دے پہ ایک مسئلے من خو گورا دایات ستا لرے ندے قیامت من ماتا فقد قامت قیامت ہو کن سڑے چھے مٹ سے ستر کے پڑے چھے قیامتی شروع شاہ ستر کے پڑے چھے قیامت شروع شاہ قیامت لرے ندے نجدے دے علامات خو یاد سے تا سوری دو نجدی دی نجدے علاماتی دی اللہ اکبر فاللہ یحکمو اللہ بو فیصلہ کی بینہم پمیند دیو کے یوم القیامت پوری د قیامت کې فی ما کانو فیه پاغو مسائلو کې چې وو دیو پدی کې اختلافون اختلافی کول ها مسائلو کې اختلاف کول قیامت کې به فیصله وکي ځکه چې اختلاف کوي نو بعضه په حقیقی بعضه په باطلی وی ګره ها حق په باره کې بالا فیصله کوي باطل بو دنیا او آخرت کې شرمنده کیږي ها درهم زجر ور کوي وی دا دمرا غلط خلق تی چی جمعتونو نا خلق مانا کئی ها جمعتونا بندهی مانا کئی او گورا دا نن سبا جمعتونا چی بند شو مدرسه بند شو دا عذر دا واجه نری ها دا مراز را غلط دی او یرا نیزده سرماکنو نو بس تا دابیرو بنده عمل کول پکار دی نور یکین پا اللہ پکار دی اللہ دا موتاسو حفاظتو کی دا دی دا واجه ندی بند چی دین خلاف تی او دا مراز را غلط دی ها و اغوب جمعتون بندولو پا حقیقت که بمانا کولو جمعتون نخلق ها اغا کافیرو خا ظلمانو ها پا ایگه مسئله بانه نو درائم را تنور که زجر برای مانی عین مسجد ایتا عذر نشتا ده آده قرآن درس پا یو مسجد که بند که ها وی عدل تا مو جمعت که با درس نکه ها لوی ظالمی خالا ده نستو نبود که دنیا و آخرت کې به ذلیل وي ان شاء الله ذلیل یې ذلیل به وي چې قران باندې او موږه خلق پستر ګولې دلیل چې چا قران بنداول الله دنیا و آخرت کې و شرمولو ها دنیا کې و شرمولو آخرت کې باندې شرمې قران سره مقابله کې د الله کتاب سره الله اکبر بنداول کوشش دی کوي کنه چې پاره ذریعہ خو چې د आवाज باندې شي الله اکبر علی بنا بندی ان شاء الله الله باندې مو یقین دی قران با دا به ان شاء الله خلق وغوغ تر سیږي ها کما مسجد باند کې نو په ونی لاندې به بیانو او کا ونی لاندې باند کې لیارې کې به بیانو کمرې کې به بیانو کورونو کې به بیانو نن صباح الحمدلله چې بیلا کمرې کې کینه کنه و نیټ کولاو کې تمامه دنیا ګوره ها دا به سرنګې باندې د جمعه ته باند کڅا پا کامرے کے در تعلیم ناستے وہ بیان کئی دا بطرنگی بندے دا خونشی بندے رہے دا زرہیری خواہ دا دین شاعت تا پرا زرہیری خواہ پا یو زی کے درس کی گی پا تمامی دنیا کے اوری دیشی خواہ دا دا اللہ میرا بنی نہ دے پا کار دا دے چالیمان دا اللہ دین بیان کی پا دی نیڈ بنے بیان کی کافر تو رسی گی حق بطل پرست تو رسی گی خواہ غلیکے گا ما غلیکے گئی ما حق خبر آو گئی ہاں وہ انشاءاللہ تب گورے اللہ برشنی راولی رنا براولی ہاں دی اثرات پا اللہ پا کنور ملکنو بندے ہو گئی ہاں تبلیغ مرگری سرنگی خبر آگئی وی گاشت ہو گئی گاشت کدل تا ست طریقہ جوڑا نشی دی اثرات پا پا بار ملکنو بندے ہو گئی دا چلے گا ننگر سے نیات کوا کا نا مو بنیات کون انور با مسئلہ اللہ رسائی ہاں ہمو با اللہ رضا دا پر نیات کون ہاں آرے شعبے دا دین کے با قربانی کون تبلیغ والا آمدرنگے مدرسو والا جہاد والا اللہ دین دا پر جنگی کی مجاہدین دی دا خوب امرستا کون کنا کافر سر جنگ کئی دا ملک دفاع کئی اسلامی فوجون دی مجاہدین دی ہاں دا اللہ فرمائی درہم زجر ور کئی دا آغا چی جمعتن نبندول کی دا آغا غر ظالم دے ومن ازلمو سوک تلوی ظالم میمن داغا چنا یارا بل ظالم کی دیشی داغا چنا اگورا سوال اللہ پیدا کی گی دلتا خوئی من ازلمو مسجد نا چی سوک منا کول کی غاٹ ظالم دے سورة البقرہ یو سلسل اختم آیات کی فرمائی غاٹ ظالم آغا سڑے دے چی شہادت پٹائی گوئی پٹائی حق خبر پٹائی سورة یونس یولسم سی پراو ولسم آیات کے فرمائی چی سوک اللہ بنی دروخ تڑی دا غاٹ ظالم دے ہاں سورة الکحف کے او پن دستم آیات تے غاٹ ظالم آغا سوک تے چی دا اللہ یتونن اعراس کوی سورة ہود اتلسم آیات کے فرمائی چی اللہ بنی افترا کوی دروخ تڑی دا غاٹ ظالم دے نو سوال اللہ پیدا کی گی چارزہ کے غاٹ ظالم سنو دیدو پر جواب دادے چې ګوره جمعتونو سلسله کې غټ ظالم هغه سړی دی چې جمعات نه بنداول کوي، گوئیو کې حق گوئی چې پټی دا غټ ظالم دی، او په دروغو کې چې الله باندې دروغ تړی دا غټ ظالم دی. نورن ظالمان دی خدا ورکې لونه غټ دی. ها اوس ګوره دروغ آتین نه جایز دی کنه، خو چې الله باندې دروغ تړی نو دا ډېر لوی ظلم دی. ها گوئی پټول آتین خن دی، حق گوئی چې پټی دا اعراض کول آسم خند دی دا حق نا، خو چې دا الله کتاب نه اعراض کوي کنه نو دا ډیر لوی ظالم دی. ها نو دا څه اعتراض نه دی. ومن ازلمو سوک ته لوی ظالم نشی کی دی لوی ظالم من دا چنا منا مساجد الله چې ها منا کوي مساجد الله د جمعتون د الله نا. مساجد عام ذکر کړی یو، مسجد حرام نه دی، ټول جمعتون دی. ایوس کرا فی اسمو دا مساجد اللہ دا مبدل من ہو دے، او دا ان یوز کرا فی حسمو بدل استعمال لے. ہا پہنگم سلے بنے سلے با زیدن سو بوہو کبیلے نہ دے بدل استعمال، سلے با زیدن سو بوہو اوی استلے شد زید نہ جامعے دے بدل استعمال لے. ان یوز کرا فی حسمو چی یاد کریشی بیان کریشی پدی جمعتنوں کے توحید اللہ ذکر اللہ، وسعا فی خرابها کوشش کوي په خرابولو د جمعتونو کې، جمعتونه خرابوي. ها اگر مؤمن چې وی ابو جمعات آبادای، ها انما یامر مساجد الله من امن بالله، اچ ورانای نو دا ظالم دی، آبادای دا مؤمن دی. اولایک مکان لهم دا کسان چې دی ندی مناسب دی د پرا چې داخل شي جمعتونو ته الا خائفین مگر ډری دن کې. ها دنیا کے بم ڈری گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا خائفین سمنا الا خائفین عن المسلمین فضلا ان يمنعوهم، ڈری گی بد مسلمانان نہ مڑا چھ جائے چھ دیو ایمان کی منا کول خدر کنار، یا الا خائفین ما پرے دئی دیو لران نہ وتلو تا بيد صلح ود جی زینام، الا خائفین مگر پویرے صلح او د جزینه به غیر پرنګ د نعمت الله. باځوی چې دا بشارت ته مسلمانانو ته چې دا چې بوشي آئنده د پرب جمعه ته نشي داخلي ده، اوس اگر چې زورا ور دي یا ندې مناسب دی لرا چې چې جمعه ته مگر پیرا ورناول خدر کنا. دا توجیهات جامع البیان کې کدی تفسیر جامع البیان مساجد الله دا جمع دے خما ساجد دا جمع دے پوئیگی مسئلے ون مساجد جمع دے خا. اگر مسجد پا قرآن کے لفظ مسجد اتاو اجدہ دے ذکر دے اتاو اجدہ دے مادا دا مسجد میم سین جین دال دا دوانو اجدہ دے ذکر دے، اور قرآن کے مختلف مساجد ذکر دی طلبہ، قرآن کے مختلف مساجد ذکر دی، یو قرآن کے مسجد حرام ذکر دے، پینزل زل مسجد حرام ذکر دے قرآن کے، او سورۃ البقرہ یوسل سلور سلو اختمو گورا غزے کے مسجد حرام ذکر دے گان ذکر دے. ادوائم چھ دے مسجد اقصی بیت المقدس دا سورۃ بنی اسرائیل اول آیات ہو گورا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد الاقصى مسجد اقصى ذکر کړل بیت المقدس. درم چې د مسجد نبوي ذکر دی، مسجد نبوي چې نبی علیہ السلام دغه بنیاد لگاوله او وګوره سوره توبه یوصل اتم نمبر آیات، بل مسجد زرار دی ها مدینه کې جوړ کړو مرچائی جوڑا کری ہوا خواہ نبی علیہ السلام خلاف مسجد نبوی خلاف. سورة توبہ یوصل وم آیت کے ذکر دے مسجد زرار، مسجد الاموات آغو مڑیو بنی جماعت جوڑ کرے ہو خواہ اصحاب کہف بندے، دا سورة الکہف یو اشتم آیت کے ذکر دے مسجد الاموات. مطلق مسجد قرآن کے ذکر دے سورة البقرہ یوصل سوار لسم دغزی کے ذکر دے خواہ مساجد اللہ مطلق مساجد دی. او مسجد چې دې کله په معنی د سجده سر رزي خذو زینتکم عند کل مسجد زمانہ کل سجود مسجد په معنی سجده سره په یګم صلی الله علیه و سلم دا څو جمعتونه قران کې ذکر دي اګوره چې څوک د مسجد نه معنا کول کوي کنه الله دین والا خلق نه پرېګري بعضی جمعتونو کې تبلیغ والا نه پرېګري قران والا نه پرېګري دعوت والا نه پرېګري الله فرمایي دنیا کیم ذلیل آخرت کیم ذلیل لاهم فی دنیا خزیون دیو دو پرا پا دنیا کی شرمندگی دے علی با شرمندگی یرا خمو ولی دو دنیا کی اغا خلق چی اغا قرآن خلافو جمعتون بندولو قرآنی نپریخل اللہ ذلیل کو ولاهم فی الاخرت عذاب و نازیم دیو دو پرا پا آخرت کی عذاب دلوئے للہ المشرک والمغرب علکا مخی جمعتونو ذکر وست مشرک تا مغرب ذکر کی مناسبات ربط سده طلبا ربط اداده طلبا چه کلا درس کوی پا جمعت کے تبلیغ کوی پا جمعت کے خلق راشی ڈانڈی رو آخلی جمعت ندو بسی چه مولئی صاحب قرآن بنا بیانوی تبلیغی صاحب امیر صاحب دعوات پنا چلاوی بیشتره و غرزی بار نو بیا بچا که نو للہ المشرک والمغرب اللہ دا پرا بدشئی دا مشرق دا مغرب دے وزا جمعاتنا مشرق طرف تا اجراتو کا مغرب طرف تا اجراتو کا اللہ بدزئی دار کی خوا دا چنا چے بیشتاری دا تاو گرزئی آو قرآن در بانے باند کی اتوئی چو بس دا اللہ دین نبیناؤں سا نبیناؤں تندہ تروشا کے اللہ وائی چنا دین بنا پرے گدے للہ المشرقو والمغربو در اغتا بدشئی دا اللہ دے منا دیزن الارڈ شا بل جا تغذی کی بایان کا آدھے کی بدا مرگری جوڑ شی خا مرگری بدا سر جوڑ شی پرٹی با مضبوطا برابر شی خا دلتا بدا مرگری نوی بل جا کی بدا قدر و شی نبی علیہ السلام سلام ما کے قدر نو احترامی نو خلگو پا گٹو کانوی لٹو ویشتا بعد را دے خبری کولے اکلے چی واتان پریخلا مدینے تلارڈ نو مدینے کی خلگو استقبالو کورتا خا د مدینه جنکه راوتلی دي تمبلون اور سره دي طلب طلال بدر علینا من صنایات الیدای وجب الشکر علینا مدال الیدای تمبلون وای نتون شعر نه ای اخلق په قطار کې ورته ویلار دي ا دې يهودي او يهودي اورته ویلو جا اجدکم اپلن کیو نه کام را ورسی نه ک نبی علی السلام نه ویلو دومره د ذلیل بچو يهودي ها سلمانان ته جا اجدو کوم نه کم راغله کنه نو اغه نه کی ترنګ استقبال وشد نبی علی السلام ها نو چیو ده کده پرېګ دی مسجد درو به سکاری سه بیا وڅکه دا څه ونه کی چې تفیه چې بس سره المون نه کوم نه نه سره تبلیغ نه کوم سره قران نه بیانوم نه لله المشرق والمغرب لار شوزا بل ځکه بو داتا شامل او شي خاص اللہ پہ اختیار کے بدشئی دا مشرق و دا مغرب دے مشرق مغرب بدشئی دا اللہ پہ اختیار کرے کو طبغوز تے چشن دیا والا کری پہ ایک مسئلے بنے سالورم شکوا سالورم زجر منہ نو یو نقصان خور کے نہ دیکھا نیرا بل نقصان اور کدا دے سالورم نقصان ویلو بچی اللہ زان دا پر نیبان جوڑ کری دی ملیک تا اللہ نیبان دی اختیاراتی اور کری دی ولی بزرگ پیغمبر فرشتے جنات قسمہ قسمہ نظریے اللہ وی چی ما دا پر نیب نشتا نا حقیقی بچشتا بچیو تا دا ما ضرورت نشتا بچیو تا دا ماو تا ضرورت تے کنا وی انچرا دا جیدہ نمو پاتی شی بچے والما سیم با جیدہ دیو سیغا نو چی میراتوی خاپاوی خا پہ نو اللہ خو نیبانو تا ضرورت نشتا للہ میراث السماوات والارض دا ټول میراث په اللہ تا پا دی کی غبان مار خون رازی گن موتا عجز ایم خان نو اللہ رد کئی پا دیو بانی پا چو وجوه سرا خان چی اللہ نیبان نشتا دی چی تو ایچی دا اختیاراتی ورکڑی دی خان بعدو برے خو زیموار سر خوگی تبے آدھا اختیاراتی ور سر نا نا اگورا پینزت تردیدات کئی ورونے خان پینزت وقالو دیو بدا کی دا ستلا مشرکینو اتخذ اللہ ولدا جوڑ کر دے زاند پر اللہ ولدا نائب متصرف وی گورا که حقیقی بچه وی که نا نو سبحانه اول رد اللہ دا پر پکی دے حقیقی بچه نیشتا زکا ولم تکل له صاحب حضی نیشتا چاچه خضا نوی غبت سبچه وشی سریا نی خضشتا نی بچیل مسیشتا سبحانه پکی دے اللہ دا پر دویم تردید بل له ما فی السماوات نیب تین ضرورت نیشتا والے زکا چه نیب زان دا پر صدقا کئی دید پر چه دے لارڈ شیو نیب بی پادی شی دا اللہ پہ اختیارت کے ختمام دنیا دے تصرفاتو کے بل له ما فی السماوات والارض بلکہ خاص اللہ پہ اختیار کے آغا شئینا چه پس من نو پس مگو کی دی و یرا دا چه سرکش مخلوق ہوئی چه اللہ بن زراوروی اے اللہ بن زراوروی طلبا وی نا نا نا نا نا کل اللہ قانتون دا چه پلاوان نشتا چه اللہ بن زراوروی خان کل اللہ قانتون اٹول اللہ تعجزی کے ان کی دیا انبیاء مجیز دی اولیاء جنات پیریان ملائک دا ٹول اللہ تعجیز دی دا چه دیو پلاوان نشتا چه پلاوان زراوری کل اللہ ٹول اللہ دا پرا قانتون عجزی کے ان کی دی وی گورا اے اللہ معمولی قدرت ندے دا چه انجنیر شتا چه بغیر دا کورس ندے نقشہ جوڑا کی نشی جوڑا ہے اللہ بغیر دا کورس نا زمک اسمنو نقشہ جوڑا کری دے گا بدیو سماوات والارض نوے بے نقشے پیدا کون کے دے دا زمکو دا اسمنو نو دا زمکو دا چه انجنیر شتا چه بغیر نقشہ نا کارو کی اسمنو نو زمکی بغیر نقشہ نا اللہ جوڑ کری خاجی نا خودر لوئے طاقت والا رہا بدیاں بدعا یبدعو بدعا و بدعتا نوی شی تیلے شی لغت کے خان اور شریعت پہ اصطلاح کے بدعات ستا ہوئی الاحداث فی الدین دین کے نوی طریقہ رہو بسے وہ دین ہی ہو گنے خان دنیا کے کنوی طریقے سوک رہو بسی کہ نا دین ہی نگنے غطا بدعات شرعی نشی علے لکہ دا پاکی پیغمبر پر زمانے کے نو در اس پی کلو دا موبیلے ہوئے دام بدعات خو بدعات لغوی دے گورا بدعات شرعی نہ دے ہاں دی دو جنا بدعات حسنا و سیئا چے رزی دا پا بدعات لغوی کے رزی یرا دا خشر دا موبیل در خشر یرا والے دا اس درس نشر کئی پتا مومی دنیا بندی دا موبیل در بیکار شد یرا چے غلط ویڈیو خورا کے تمام دنیا ہو گوری دا یو شدے کا خشید پر استعمالے خدے ہو کا بشید پر استعمالے بار دارو سپیکل دے آواز لرے کولو دو پرا آواز اچھتا ولو دو پرا کا قرآن درس کوئے خود دیر غورا دے آزان کوئے تلاوات کوئے بیان کوئے او کبیا دا زوے و دیگی و المسید و دیگی او بیا ڈیگونا ولا گی او دارو سپیکل خلا دی در دم خلے تا اور نجدے کے دارو سپیکل خلا اور کہ گانے بجانی یہی دا بیا بدعات سیئا دے دا بات کار دے ہاں اللہ اکبر بدعا یبدعا بدعا و بدعا تن نوی ایجاد تیلیشی پلوغات کے او شریعت پہ اصطلاح سرا الاحداث فی الدین من احدث فی امرنا آسوک چھ دماغ پہ دین کی وہ طریقہ رہو بسی ما لیس منہ دین نوی او دے دین وگنی فہو ردن دا مردود دے ہاں پیغم سلیم او کا دینی نگانی ٹولا ہو رجے کوا مانا بوڑی جوڑاوا ٹولا ہو رجے پیغم سلیم بوڑی جوڑاوا پلشتی کنونا کغزونا وکیلو کوا دینی نگانے نوے ایجاد دے کوا ہے کچھ دینی وگانے او دین تا پیوند کری شروع کے چدا صداقہ دے او پیوانبر طریقے نا خلافی ہوئی یارا دی کے سواب دے پویش چدا پیوند پیوانبر دین تا والا گاو دا بیدات دے ہاں دا بیدات شرعی دے پیغم سلیم اللہ اکبر جان نہ طریقے رے وجن رسمن و بیے ثواب گنے دا بدعات شرعی دے ہاں نو بدعات لغوی او بدعات شرعی پمنس کے در فرق تے او بدعات شرعی کے خاصانہ نشتا ٹل سی آدی کل بدعات زلالہ پہ عمر یہ لے دے ہر بدعات گم رہی دے ہاں دی کے خو بعد نشتا شرعی بدعاتوں کے چتوی چ دا حسنہ دے او دا سی آدی البتہ لغوی بدعاتوں کے حسنا سی آشتا ہاں مسالې باندې پويږي دي دوا جنا مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ علامہ سرهندی رحمت الله علیه اسوی وی ان فقیر هیچ بدعت را حسنه نمی بینم شریعت کې چې کوم بدعت دي کی ته حسنه دا فقیر نه ګوري ها دا فقیر په بدعت او شریعو کې بدعت حسنه نه ګوري دي دوا جنا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه نور الله مرقدو مفتی اعظم پاکستان ایوار رساله لیکلی سنت و بدعت پڑھو کې ونه رساله لې او ګوره ها هغه دایت پورا بیان کړل پورا تفصیلی کړل چې په بدعت شرعی کې بدعت حسنه نشته د ټول بدعت لغاویو کې بدعت حسنه صحیح دی حاجی زند پویک الله د پویک چې پوی شیخا و اذا قضا امرا پینځم خبره چا سره مشوره نه کوي لا مشیر له مشیر د الله نشته ها قادر مطلق ته مختار کل له و اذا قضا امرا کله چې اراده وکړي یو کار ګره قضا پډرو ما سر راځي ها قضا مقرر کول سره ادا کول سره فیصله کول سره ټول سر راځي اراده کول سره فإنما یقول له نو یلا اشیتا امرتا کون موجود شفا یکون اب یا موجود شي ها هر قسم شی چې الله ورته وي کون فیا کون موجود شا اراده ورته وي پینځم شکوا وګوره وګوره اراده تند الله ضرورت نشته خو قران نازل دی په محاوره د عربو عرب چې وای ولکه دا کار وکړه کون فیا کون سره دا کار وکړه ها جدا کون فیا کون سره دا کار وکړه دا قران نازل دی په محاوره دا کون فیا کون تند الله ضرورت نشته ها وقال الذين لا يعلمون پینځم شکوا ویلو با او کسانو لا یعلمون چن پویدو ها امیان دی پویگینا لو لا یکلمون اللہ ولنکی خبر زمون سر اللہ او تا تینا آیا یا ولن رزی مونتا یو موجزا مطلوبا داغ خبر بکاولینو ولمو سر خبر او کی سریا بوتا یو موجزا مطلوبا راولی راشی کذالک قال اللزینا اندرنگے ویلو باو کسانو من قبلیم چه مخید دیو نو مثلا قولیم پشانتا دوائی ناد دیو دا ورستا تابعینو دا مکلیدینو ورستا ورستا خواه بندہ کسی کولی ازنا سڑے کسا کئی گا نورستا رسی دا نورو هاو هاو یاو جی آو جی آو جی تا خویلو خواه حالکا تا پدیسا پایی کسی خیویلو کبادی ویل وی جی تا خویلو خواه اثار تا خود سی ورسرا هم از بوتایی کنا چمچه وی خواه چمچوی چمچو وی جی خدا ویلو او پا خدای کنو که کپدی انجام ده غریب پویده چه ده خویلو که بعدی ویلو و چه مالک سیب خبر آو کن ورست ایروپ سیلو چه خدی ویلو خدی ویلو خدی ویلو اللہ اکبر داغ خویلو والا خلو کذالک قال اللذین من قبل ایم اسلا قولهم پا مثل لو این آده دیو تشابهت قلوبهم گڑوڑ شوی دیو ندیو برابر شوی دیو ندیو قد بیان الآیات یقیناً په تفصیل سره بیانو مونږه دلایل قدرت له قوم یو قانون د څه کوم پر چی یقین کوي ها به یقین خلګ په دلایلو څه پویږي معنا تسلی برای حضور صلی الله علیه وسلم سره صداقت الرسول ترشتونه پیغمبر یې ها ان ارسلنا بالحق کاسو کی معنی کني منی خط په حق پیغمبر یې یقیناً مونږه علی گله تا بالحق بالصدق بالحق بالبیان الحق بیزار الحق بشیر و نذیرا تاسو کار دے دراون کے په ثوابونو سره بشیر و نذیرا دراون زری ورکه اون کے په ثوابونو جنتونو سره دراون کے په عذابونو سره ویرا دا منکرین نه مانی نو غسر سو کوم وی منکرین او غم مکا و جهنم ډیر دے ولا توصلوا انا صاحب الجیم تاسو پنه شي کوله د تانا په باره دا جہنمیانو کے ہاں تو بارے دا اصحاب الجحیم کے یعنی عن انکارہم کہ انکاری کڑی تو نا تپوس نکی گی چھے ملا صاحب و ملا صاحب تو قرآن بین کڑو خالقو نو من لے ولی نو من لے دا تپوس در زنان نکی ہاں بس قرآن دا بین کڑا سو کی منی منی کنی منی منی منی وی خاجی بیان اقنات کلی زجر برے دعی حق اگر اے کله چې ته دعوت چلاوي چلاوي چلاوي ایو زیدی ای ندی بچای نه منی او غدا ته چې ما خبره ته ونه منی ته خبره نه منم دکان شه دغه خبره ونه مانی غا په باطل دی. نبی علیہ السلام څومره دعوت چلاول یهودو نصره علماء او پیرانو بالکل نه منل حاضر وینا د وجنا ځکه الله فرمای او داعی حق سوچو کا فکرو کا ولن ترزا عنک الیهود ولن نصارا هرگز ناراضی کی گرستانا یهودو نه نصارا یهودو کې علماء او نصراو کې پیرانو نه پیر راضی کیږي نه مولا راضی کیږي حتا تتبع ملتهم تر دې پورې چې تبې دریو کې د دین د دیو د دیو د باطل دین تبې دریو کې ها شرکیات او بدعاتو کې دیو سره ملاو شي بیا ای چمنیه قول ورته یې په عمر ان هد الله هو الهدى یقینا دین د الله هو الهدى دا توحید دی تاسو شرک باطل دی دا توحید دی دینا ان دینا ان هد الله ان دین الله هو توحید بیا ګورا زورنا ورکی خان دکان شي چې تم متاثر شه د خلکو روب دابنا غریبا طالبا روب دابنا متاثر نشی مولی سیب ولین اتبا تحواهم کچری تتبتا تبیدریو که دا خواهشات دا دیو شرکیات و بداتو که دا دیو خواهشات و تبیدریو که بدلیلا بعد اللذی جا که من العلم پاس تاقینا چرا غلیوی تالر دا قرآن دا وحی دا علمنا او بیان دا دیو تبیدریو که نگورا ورنگ مالک من الله من ولین نبوی تا دا پر دا اللہ دا عذابنا من ولین بچکونکے ولا نصیرن امدادی کرساز بچکونکے و امدادی عذاب کے بگرفتار شے دا بطل پرستو خبرو نمانے بیا سوال پیدا ہو شو یرا دا ٹول بطل پرستی حق پرست یو دا سڑی بچے اور کی نشتا وینا نا یہودو کے حق پرستو کنا آره علاقه که حق پرستوی عبدالله ابن سلام ده عمل گری قرآن مانی بیانی کئی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ دلیل نقلی از امم سابقا کلب ویلو دیو چه دی مسئلے که تم متفره دی نور ملین در سر نشتا دی او محمد تا سر نور ملین نشتا اللہ دلیل نقلی پیش کئی دمخ کی نیو ملینو او مومنانو نا تبا ورتوی چه پلن کیزه که مولی سیب دا خبر کردی یا خلق نامان ندیه یو زنین چه لگیه اللذین آتینهم الکتاب آقا کسان چه ورکنه مدیولر کتاب یتلونه لولی دا کتاب حق تلاواتی پا حق بینا ولو سر پا حق تلاوات سر پا ایگه مسئله من یتلونه تب دری کوی دا دی کتاب حق تلاواتی سنگ چې د تبیدری حق دے سنگ چې د تبیدری حق دے امام قرطبی دا منع کئی ہاں یتلونہو کرات کوی حق تلاواتی ہی پا حق تلاوات بندے لکا چرنگی اللہ چرلی گلے دے آغا شان تا تلاواتی پا خیستا کرات سر کوی تفسیر کبیر کے امام رضی دا منع کئی پہیگم سلیم وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ آسوک چه انکارو کی پدی کتاب نے فولائے قوم الخاسرون دا کسان هم الخاسرون ناکام دی اللہ کتاب نے چه انکارو کی ناکام یہ خان اللہ کتاب ومنا اللہ کتاب نے چه انکار کوئے ناکام یہ فولائے قوم الخاسرون دا کسان دا پتاوان کی دی دا پہ امتحان کی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت یلدتی انعمت علیکم تمهید برای مسئلہ رسالت طلبا تر دیجے پورے مسئلہ توحید بیان شوا لا الہ الا اللہ بیان شو الا ند کی دو یقین مخلوق ند نہ کی دو یقین پدی بنی اعتراضات و جوابات ہو شو وہ اس مسئلہ دا محمد رسول اللہ بیانوی پیغمبر طریقوں کی کمیابی غیر طریقوں کی ناکامی دید پرا تمہید بائنی جکیا بنی اسرائیل ذکر کئی او بنی اسرائیلو تمہید برائی مسئلہ رسالت یا بنی اسرائیل او الواد یعقوب علیہ السلام شکریاو بسی نعمت نظمان نعمت چکڑی دی مبتاس بنے یکینا ما کو رکڑیو پا زمانے دی علم بندے و ڈرے گو دا عذاب دا غوری جنا چی بدلب نشور کولی نفس دا بل نفس نشے انت شے نفس مومن دا نفس کافر تا بس شے بدلا نشور کولی ولی اقبل من حاد لونا نبشی بک قبل ولی دا نفس نت سفیدی ولی تنفع و شفاعت و نبش شفاعت قبل ولی شی فیدا بشفاعت نور کی ولی هم ینصرون نبدیو سرما دا توکڑی شی دا څلور طریقې دنیا کې د خلاصي دي، آخرت کې دا یو طریقه هم نه چلیږي. وایزب تعالی ابراهیم ربه نہ بو مسالہ د محمد رسول الله شروع کیږي. ها وسا پوره مسالہ د توحید وا د لا اله الا الله، اوس په مسالہ د رسالت شروع شي محمد رسول الله. بیا بدی باندې اعتراضات وی، د نبی علی السلام پیغمبري نه مانی، اعتراضات کوي، الله به جوابات ورکي، مسالہ به صاف ستره شي. ها بل الہ بل معبود نشته ما سوا د الله نه، او نبی علی السلام د الله رسول پیغمبر دی. ها علانا دکی دو یکن ما فوق الازباب، مخلوق نمنا کی دو یکن ما فوق الازباب. نبی علیہ السلام کے طریقوں کے کمیابی، غیر طریقوں کے ناکمی. علا دا دعوت بمناسیب کی لکہ چدا دعوت نبی علیہ السلام و خان تفریحوں کو خان چاہو سو کوم جار شاور پره هم ترخیم راغله به سیر نو غی تمام مرګره مړ دے زه حقا